reggel. Elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt, jó szurkolást kívánunk ez az újabb héthez, ami elindul. Csonka hét. Csonka hét, ugye két napot vagyunk, aztán egy picit ünnepelünk, aztán megint egy picit vagyunk, aztán megjön a hétvége. Jó ez, meg lehetne szokni. Jobbnak tűnik így, mint egy sima hét, így van, hiszen szerdán március 15-e van. Kokárdába öltöztetjük a szívünket. Túlvezérelt ifjaink. Egy március írusán kirobbantották nekünk ezt a kis szabadságharcot. Nagyon helyesen tették. Jól tették. Megküzdöttek a magyar szabadságért. Így van. Aztán sajnos ugye tudjuk, mi a vége. De munkaszüneti nap lett az eredménye. Oké. A mai fiatalok már csak ennyit éreznek belőle. Nem kell tanulni. Mit mondaná Nógrádi, ha még hívnánk? Ötös alá. Igen. Ötös alá, de ne feledkezzünk meg a migránsokról. A Nógrádi ezt mondaná. Jó, jó, de biztos arról sem migránsok tettek, hogy kitört március 15-en. Ott is már felütött a fejét a migránsosság. És a migránsok voltak. Na, szóval, hogy igen, hát jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. Csonka héttel. Nem tudom ezt kiütni a fejemből, ez annyira jó. Ez csonka a szerdai pihenő. Mikor pont belendülök, már egy kicsit pihentek, és aztán már ugye az a farvizen eltolom a csütörtököt és a pénteket. Á, jó lesz ez, jó lesz ez. Csonka hét és csonka csapat. Mert hogy ugye, ha valakinek esetleg nem tűne fel, miért tűnne fel, hogy Feri nincs itt. Ez azért van, mert... Mert nincs. Hogy most nincs valamiért. Hát igazából nekem nem mondta el, hogy miért nincs ő ezen a héten, úgyhogy bár sejtem, hogy miért nincsen, ezért nem is nagyon beszélek majd róla. Titokminiszter elment valahova. Igen, elment valahova. A műsor titokminisztere. Van, menjetek fel a Facebook oldalára, és nézzétek meg, hogy hova. A műsor titokminisztere elutazott. Nekem nincs bejelölve, de mondták többen, hogy miért távozik ő most. De neked egyébként ezt nem is mondta, egyszer sem? Egyetek egyszer sem. Soha? Egyszer sem, soha. Mert ugye nekem mondta, hogy elutazik, de hogy igen. Így csapatban nem vetette föl, hogy hova megy, mikor megy. Nem, én azt sem tudtam egyébként, hogy erre az eseményre ő készül, hivatalosan persze, tehát hogy nyilván nem vagyok hülye, úgyhogy egyéb innen-onnan jövő információkból én azért tudtam rá következtetni, de alapvetően ezt nekem soha nem mondta, illetve azt sem, hogy elmegy Szabira. De hát, ez van. Igen. Nekem mondta. Nem is tudom, hogy mi ülhetett el egynyire a kapcsolatunk az elmúlt néhány év. A műsor titokminisztere, hívjuk így. De egyébként tök jó, hogy lenne, nem? Ilyen, nem tudom, belügyminiszter vagy... Hát simán. Vagy titkosszolgálatokért felelős miniszter. Senki számára nem derül neki, legfeljebb. A Ferinek két élete van. Tudnánk. Én rájöttem, a Ferinek két élete van. Egy a Facebookon, egy meg itt. Nem, be fogom jelölni. Szerintem két Feri van. De most komolyan van, nekem már eszembe jutott. Mi van a két Feri van? Hát, van egy, aki itt van nálunk, igen. Keveset oszt meg magáról, és van a Facebook Feri. Aha, aki viszont többet. És ő viaskodik a személyiségei között, hogy melyik jöjjön be, de ide mindig a rádiós Feri jön. A ráadásul két Facebook oldala van. Most jöttem rá a hétvégén. Tényleg? Igen, egy van a rajongóknak, akik jóval többet tudnak róla, mint mondjuk én, és van egy személyes oldala, akik aztán meg már azoknál is többet tudnak, akik többet tudnak róla, mint én. Na aztán. Na jó van, szóval nem lesz ideig. Jövő héten jön majd valamikor. Mondta, de nem figyeltem. Nekem meg nem adott semmit, tehát hogy... Nem, lesz, azt mondom, kedet vagy szerdát említett, úgyhogy Ferencünk egy ideig nincs, de egy kicsit jár neki is, hogy pihenjem. Gondoltam egyiket, hogy kiveszünk hangmintának a nevetését, hogy be tudjuk időnként tolni. Jó, ez jó ötlet, nem? Csináljuk meg. És akkor olyan, mint itt lenne. Egészen pontosan. Nem, mert hogyha mi indítjuk, akkor jó időben fog nevetni. Na, azt mondja, hogy nézzük, mit ír a hallgatóink, így már kora reggel. Jó reggelt, az Írországból Roli küldött nekünk egy jó reggelt üzenetet. Full jó hold. Vagy. Úgy gyerekek, tényleg olyan szép a hold, hogy az valami elképesztő. Gyönyörű az idő, és teli hold van. Igen. Hát ennél nem kell több. Hát ez tök jó, csak amelyik arra is rájöttem az elmúlt hetekben, hát az elmúlt két alkalommal, amikor teli hold volt, hogy most már erre is érzékeny vagyok. Korábban egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy teli hold van. Tehát ez semmilyen szinten nem érint meg a dolog, csak mondjuk mit tudom én, 80-as évekbeli ilyen kultikus horrorfilmekre emlékeztem, ebből azokból kifolyólag ilyen, mit tudom, farkasember New Yorkban, meg nem tudom micsoda. Ilyen filmek. Miből érzed, hogy érzékeny? Annál, hogy nem tudok aludni. Tehát, hogy háromszor, négyszer kelek fel éjjel, teli holdkor, és nem tudok visszaaludni. És akkor nagyon nehezen alszom el. Igen. Mert az akkor nem, az előtt van, és erre ébredek. Igen. Mindig ázik a pizsomád. Igen, nagyon tocsog alattam az ágy. Én olyan jót aludtam, úristen. Jó neked. És képzeld el, hogy fél nyolckor letettem a gyerekeket. 7:30. Az mondjuk nem gyenge. Hát az nagyon-nagyon. Értem elsőre is. Nem? Várjál, hogy nem most mondd el még egyszer. 7:30. Azt a mindenségét, ne hülyeskedj. 8:10 az egyik gyerek a balomon, a másik a jobbomon elaludt. De jó. És aztán én 9:30 aludtam egészen 4:30, és mintha újjá születtem volna. Úgyhogy nagyon. Én jól alszom Teliholddal. Úgy látszik, a Teliholda barátom. Igen. A Fogyóhold lehet, hogy nem, de a Teliholda barátom. A Puzsér Robert nem, de a Telihold igen. Ezt olvastam. Aha, hobbi. Egyszer hívjuk már, meg beszélgessünk már vele, hogy ez most, hogy mit és hol rontottunk el, mondja már el. De ahogy Robi pár munkásságát nézze, mindenki elrontott valamit. Igen. Tehát ő is a havasot, nem, egyszer nem születtek olyan emberek, akik megfelelnének nekik. Nem. Én nagyon jól szórakoztam azon, amit... De, persze, tehát hogy beszéltük is, hogy egyébként Péteken megemlítettük, hogy mi alapvetően egyébként becsüljük a Robit, mert hogy ő tényleg egy jó koponya és nagyon jó meglátásai vannak, csak van a személyiségének egy olyan szelete, ami nagyon nehezen értelmezhető. Igen, egy ilyen könnyed lazán műsort ennyire túl gondolni, mint a Gyertek át, ez picit azért túl volt magyarázva, de nagyon röhögtem azon, hogy szociopatának hívott. Na mindegy, jó, ennyit a Robiról. Viszont örömmel értesültem a hírről, na, a televízióból, hogy pénteken meg fogják ismételni a Gyertek át után azt a bizonyos playback párbajt, amiben Aleska és én is szerepelünk, és ennek tökre örülök. Most pénteken? Igen, most pénteken lesz, legalábbis a legutóbbi promóban mi voltunk benne, úgyhogy ebből erre következtetek. Kiesett valami műsor, és be kellett tolni a helyettesítést? Vagy mit persze, érte? Persze, nem, hát vagy feketét kell sugározni egy büntetés miatt, és aztán döntök, vagy feketét írt elő az NMHH, vagy minket. Érted, mert kb. Ugyanolyan szinten vagyunk. Ez tök jó, én ennek tökre örülök, mert amikor lement a Spike-on, annak idén ez a sztori, ezt nem láttad akkor ezt nem láttam, meg szerintem senki nem láttam, picit elsíkat az a dolog, mi se nagyon beszéltünk róla. Most viszont itt a nagy lehetőség, hogy megtekintsük a kedves hallgatókat. Ne felejtsük el, akkor pénteken promózni. Mindenképpen orba szájba fogom mondani. Már azért nem fogják megnézni, mert mondják, hogy annyit pofázok róla. Igen. Na, mi volt heti napló? Volt-e? Én nekem este 9:30, amikor leroltam altatás után, akkor jutott eszembe, hogy basszus, megnéztem volna a Schwabit, ráadásul elfelejtettem beállítani a kis set-top boxomat, úgyhogy nem láttam és a naplót. És szereted is. Tehát az baj, hogy, hogy nekem... Én kedvelem a Schwabit. De jó, a célként. Én az baj, hogy mindenféle riportot felvezető, ilyen kis beszélgetést láttam vele mindenhol, érted? Magát a műsort meg te marhára, is nem. Még egyszerűen arról van szó, hogy nem épült be. Tehát, hogy még nem szoktad meg. Pont Mónival beszélgetünk otthon, ő annak idején hihetetlenül nagy fan volt, tehát, hogy nem hagyott ki egyetlen naplót sem, de tényleg. És hát gyakorlatilag a barátok közt párhuzamosan ez volt az a két műsor, amin élt. És ő megnézte? Éjjel-nappal, és ő sem nézte meg, tehát, hogy ez azt jelzi, hogy még nem annyira épült be az embereknek, pedig aztán tényleg az András mindenhol volt most. Maga a televízió nincs már annyira beépülve, mint régen. Az vagy, egyszerűen kint vagy a szabadban, játszol, zuhanyzol a gyerekkel, fürdesz, itt vagy, ott vagy, csinálsz akármit, de nem, nincs ez a kényszer, hogy üljünk le a tévé elé. Én 9:30 lerogytam, végig tekertem megint, hogy hol mit adnak, de nagyon úgy semmi nem kötött le, aztán majd elhatároztam, hogy hozok a Zsülnek egy pendrive-ot, hogy kiíratok vele 4000 sorozatot. Zsül, készüljél, mert olyan listát hozok, hogy mikor meglátod, már felülöltesz, mint Csubaka, mikor Han Solót lefagyasztották. Szóval, de elfejtettem basszus én is, és most van egy ilyen kicsi lelkiismeret furdalásom. Hogy itt volt, megígértük neki, és nem voltunk vele ott az első pillanatban. Nem, és szerintem hát, nem, szerintem az egyáltalán nem érződött rajta valószínűleg. Biztos, persze, ő nem érezte, nem. Hogy mi nem vagyunk, de még jobb lett volna, ha tudja, hogy nézzük. Ha megjönnek az első adatok. Kíváncsiak a nézettségre egyébként. Mm-hmm. Akkor a témáikat se tudjuk. Te se nézted senki, nem nézte? Nem. Hát egy témáról ugye beszéltünk. Nézted? Egy téma volt, amit konkrétan mi is megemlítettünk a héten, mégpedig az, hogy sajnos olyan helyekre is kiraknak tiltott táblákat, amik aztán 50 000 fontos bírságokat hoznak annak, aki mondjuk nem tartja be azokat a szegmenseket, amiket ott az emberek előírnak, és nincsen figyelmeztetés, nincsen türelem, nincsen türelmi idő, nincsen megértés, hanem 50 000 forintos csekk már repül a postaládába. És ezt a témát ők is felcsipentették, és beszéltek róla, és nagyon jól tették. Te nézted, Lac? Igen, én néztem. Anita se nézte? Nem néztem. Mit csinált? Anita biztos volt. Megint bujálkodtak. Tudod, hogy milyenek? Igen, nem, zabálnak, nem, hogy bujálkodnak, mint a franciák. Na, milyen volt? Olyan volt, mint régen, csak egy kicsit akadozott még a hangja. Tehát, hogy a Schwabira? De technikailag, vagy pedig indisponált volt? Indisponált volt inkább. Izgult? De nagyon, az volt a legérdekesebben, hogy a Tarlósat csináltak egy interjút, és elmondta, hogy hát valószínűleg nem fog indulni újra a főpolgármesteri helyért. Szóval igen. Az összes hírportál úgy hozta ezt le, hogy kész, vége, ő nem indul, stb. De csak körülbelül azt mondta, hogy hát erre már ne fogadjon senki. Jó, hát ez már az előző ciklusánál is így volt, hogy nagyon nem akart, aztán valahogy odaért és megválasztották. Tehát ő azt mondta inkább, hogy nem fog kaparni a székért, valami ilyesmit nagyjából mondott. Ezt mondta, igen. Mindenki úgy hozta, hogy nem indul, kész, vége, minden, minden. Na, de és jó témákat csináltak, jó volt? Volt, ami igen érdekes volt, volt, ami nekem unalmas. Te vasárnap reggel 7 órakor tévé előtt ülsz? De irigyellek komolyan. Az este 7. Te tudom, mert gondoltam, hogy nem reggel 7. Igen, meg gondoltam, hogy már vendégünk volt. Jó, egyébként lelkiismeretes Laci szerkesztőt. Nagyon igen. Helyes. Aztán még végig szenvedtem utána a Hajdút is, de... Végig szenvedted a Hajdút. Na, azt már végképp nem. Végképp nem néztem. Nem, most nekem egyébként megoldom őszintén, hogy ennek van a hétvégém, az esték legalábbis azzal tellek, hogy így utólag megpróbálom bepotolni az összes olyan Oscar jelölt filmet, amit korábban nem tudtam megnézni, mert ezek egyre nagyobb mennyiségben kerülnek fel a különböző videó megosztó portálokra, ha már nem kerülnek be a mozikba. De ezekről majd csütörtökön beszélni fogunk, mert ugye van egy új rovatunk, ezt nem múlt héten indítottuk el. Nagyon ahol, sikeres volt. Így van, ahol mindenféle ilyen filmes, zenés és esetleg színházas dolgokat osztunk meg egymással. Hát a filmesben én is picit oda tudom tenni magamat, az utóbbi kettőben meg Balázs az, aki... A színházat én hozom, azt láttam, értem, hogy ez nem az erőségetek, de azt én hozom. De természetesen így van. És a lényeg az, hogy arról majd úgyis csütörtökön majd beszélni fogunk. Úgyhogy én most ezeket tárazom be. Meg mondjuk el, hogy ma például el fogunk menni egy közös mozizásra. Bizony, jöttök ti is, jön mindenki. Hát én nagyon remélem. Tök jó hely. Ketten ülnénk bent egyébként a moziban. Én megfogom a combot, a félek. Előre dobnék neked időnként egy kis nachos, hogy visszadobnál egy kis tortillát. Igen, levetítik nekünk külön, és ez annyira menő. Ezt én nagyon szeretem. Így van, a Kincsem című filmről van szó. Moziban, igen, de a Kincsem című filmet a forgalmazó, és a gyártó, és a készítő, és mindenki, aki ebben benne volt, bevállalták, hogy 11 órakor csak nekünk csinálnak egy ilyen külön vetítést. Jó, arcok, köszönjük szépen. Hát egy nagyon komoly kosztümös filmről van szó. 3 milliárd forintból készült. Három, igen. Biztos. Hát én tegnap olvastam egy cikket ezzel kapcsolatban. Nagyon sok. Miért te kettőre emlékszel, vagy négyre? Hát várjál, ugye a dollár millióknál azt mondta, hogy 30-40 millió. Tehát 10 millió dollár. 10 millió dollár. Hát az már azért egy komoly költségvetés. Így van. Az már egy komoly költségvetés, a Hollywoodban nyilván nem. Igen, ez az. Ez nyilván az, ott hogy, nem. Hogy marha érdekes, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy 3 milliárd forintból készült ez a film, úristen, mennyire durva. Magyar viszonyok között igen, de például egy, hát ez egy kifejezetten alacsony költségvetésű filmnek számítana mondjuk Hollywood. Hát igen, a 10 millió dollár az nem sok. Na mindegy, ma megyünk megnézni a Kincsem című filmet, úgyhogy holnap tudunk majd erről beszélni, illetve hát Nagy Ervin vendégünk lesz. Igen, szerintem. Ez tök jó. Seherendi is egyébként nyilatkozta róla. Seherendi? Seherezádé, Seherendi? Seherendi Zádé. Nyilatkozta róla a hírás alapszármazású filmproducer, hogy még így is ki kellett hagyni a bizonyos jelenteket a filmből, mert egyszerűen túl drágák voltak. Szóval azt tudjuk, hogy valaki esetleg nem tudná, ez a Kincsem című film egy lóról szól. Fontos. Ez fontos, igen. Hát a fiataloknak ez már nem biztos, hogy mond valamit egyébként a Kincsem. Nekünk még igen, de nem tudom, hogy fiatalabbaknak mondom. Így van. A lóversenypálya előtt lévő szobor őt ábrázolja, csak mondom, és ugye minden idők legsikeresebb magyar versenyló, ahol soha nem győzték le, veretlenül vorult vissza. Egyszer se kapott ki? Egyszer se. Ez komoly. Vagány. Ez komoly. Vagány. Mi történik a Mokkában, mondjátok meg nekem? Mindig idegen nők bukkannak föl a pakma mellett. Hát nem tudom, hát ennyire hódít. Hova tűnt? Ennyire hódít ő. És azt látom egyébként, hogy nem ütötte még meg a szemét. Mert már, hogy ez is hír és információ, most meg fogja műtetni a szemét. A pakman? Nem, a csaj. A pakman, persze. De mit csinálta a szemével, vagy miért kell megműtetni? Mert most már az egyik ez táskás, a másik meg dupla táskás, amit látod. Hát tudja menne tartani a mobiltelefonját. Igen, és a szerződés, hogy mindig el tudja olvasni az apró betűs. Kérem szépen vissza Demcsák Zsuzsát. Így van. Két hete nem látom. Zsül, van Digi tévénk? Legyen. Jó? Jó, van fél órát, hogy megold. Elmondom miért, mert tenisz van. Csak mondom, hogy Indian Wells van. Tehát, hogy igen. Több tiszteletet kérek mindenkitől, aki kiejti ezt. Ez nagyon kevésbé ismert törzs, Észak-Amerikában. Igen, az utolsó Wells indiánok között játszanak most Indian Wells-ben. Nem, ezeres torna van most Amerikában, Indian Wells-ben vannak. És van, amikor ilyen 5-6 körül még van meccs. És én azért azt úgy valahogy megnézném. Nincsen digging? Kell, hogy legyen. Hát nem valahogy. Három betűs. Három betűs? Az mi az a három betűs? Nem tudom. Dig? Nem, Dig. Nem. ATV. ATV az van, hát az ATV az van. Ja, Istenem. Azt mondja, hogy elvesztették a vetítésre? Nem, még gondolkozunk rajta, egy valakit lehet, de mégis az egész moziterem a miénk. Egy darab hallgatót? Tehát ő nem érezné jól magát egyedül. Nem kell szerintem, mert most egyedül itt kiérezni jól magát, nem? Persze, úgyse beszélgetnénk vele. Na, inkább hagyjátok ki. Majd úgyis beszélünk róla. Igen. Ha valóban mindétek magatokkal egy hallgatót, én szívesen elkérném magam a munkából. Kincsem mentora Csicsolina, kérdezi valaki. Ne feketítsük be ezt a gyönyörű történetet Csicsolinával. Hát ez a kincsem sztori egy olyan vidám, pozitív kicsengésű történet, igen. Azt mondja, hogy Bali Trónok harca 7. évad, 7. hó 15. Karcsi. Köszönjük hát, szépen. Van az még, de tök igazad van. Igen, tudom, hogy valami nagy leleplezés volt az HBO részéről, igen. Valami jégből, tömbből akarták kivágni. 15 perc és lett belőle egy óra. Igen, és mondták, hogy élőben közvetítik azt, hogy akkor most kivágják a Trónok harca kezdésének dátumát, egy jégtömbből jött, egy jégszobrász, egy fűrészes csávó, és 15 perc alatt 45 percig fűrészelte azt a rohadt dátumot, mert nem jött ki a jégszoborból, úgyhogy élő közvetítés 15 percről 45 percen nyúlt. Nem láttam, csak olvastam a cikket, hogy olyan vicces volt a Trónok harca. Azt mondja, hogy... lehet, hogy Feri az Alfát szereli, ezt Liszka küldte nekünk, nem, Ferencünk nem, külföldön van. Közúti büntetés, tarlós beszélgetés is volt a naplóban, köszönjük, André drága vagy, hogy elküldted. Egy olyan kérdésre fordulnék hozzátok, hogy adáson kívül egy pár perces telefonbeszélgetés van a lehetőség, ennek mi a módja? Egy törzshallgatótok Angliából, Anna visszahív, megnézi, hogy mit szeretnél, és ha olyan, akkor tudunk vele foglalkozni, mindenkit mi külön nem tudunk visszahívni. Nem lehetne esetleg az egyik lányt beültetni a helyére ellenpólusnak, amíg Feri Los Angelesben van? Köszi, puszika. Ott van? Na, végre. Igen. De jönnek majd, hát Anita is megszólalni, mert Anna is majd a témák, akkor abszolút. Abszolút megszólalni. Anitának most más dolga van. Micsoda? Hát vagy eszik, vagy bujálkodik, tudod. Mindenki megyik, és megnézem, hogy a kettő közül most megy. Mi ez a film? Kincsem, ami nincsen? Kérdezi valaki. Úristen. Jaj. Én nyertem, megyek veletek szívesen moziba. 11 órakor megyünk? 11 órakor, tehát igyekeznünk kell. Adás után szerintem érdemes lenne, mert hogy előtte még pisik kanki popcorn. Érdekes, nekem nem ezek jutnak eszembe moziról. A nachos meg a popcorn, de a pisik kanki valahogy nem futott előtte el. Kell, hát ez egy több mint 2 órás film. Atya Isten, mondd el a végét, és akkor nem kell végignézni. Győztesen befut, aztán elpusztul. Aztán izéle fedezni fog. Fedezni? Mi háború van, és valakit fedezni kell? Ja, így van, persze. Mögötted, kincsen, mögötted. Fedezlek. Feltartom őket. Atya úristen. Szerintem happy end a vége. Happy end? Re? Re. Aha. Kérdezte valami még pontosan tegnap Virág, hogy mikor megyünk megint a lóversenypályára, mert hogy annyira jól érztem magam. Tetszett neki? Tetszett neki. Azt mondja, nem, ki szeretném még próbálni más kajákat is a food truckoknál. Ja, hogy enni szeretne. Ha igen, enni. Jó hangulat az a lóversenys történet. Na jól van, oké, Indiában, micsoda, azt mondja, hogy Indiában éjjel 1:30 lesz teniszeznek most is. Hát már vége lesz egyébként, aha, vége van a történetnek. Na így kell, hogy aztán folytassuk a szójátékokat. Jó, folytassuk a szójátékokat, drága hallgatók, ha szeretnétek játszani, akkor lehet jelentkezni SMS-ben, egészen nyugodtan. Jó, írjatok nekünk, új hét indul, ráadásul csonka hét, tehát elég már, mennyi, 2 győzelem, elég már, hogy döntetlen legyen, és verhetőek vagyunk, úgyhogy jelentkezzetek játékra. Jó, az időjárásról csak néhány mondat. Nagyon szép idő lesz, tiszta idő lesz országszerte, és március 15-én nemzeti ünnepünkön is kicsit szeles ugyan, de napos idő várható. 13-15 fokos hőmérséklettel, úgyhogy lehet menni a szabadba. Nagyon korrekt, egy vasárnapra mondanak, de hát ez még kit érdekel. Hétfő van, valószínűleg változni fog addig a helyzet, hogy addigra mondanak valami kis esőcskét, de szerintem egész héten egyébként ragadja jogol napsütésre számítunk, és ez tök jó. Ez biztató. Na jó, van, elmegyünk hírezni, jó, aztán jövünk vissza, 7:30 van pontosan, írjatok közlekedést, és jelentkezzetek a játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello, drága hallgatók, mindenkinek szép hétfőt, itt vagyunk, reméljük, hogy jó volt a hétvége, mindenkinek kellemesen telt, jöttetek, mentetek, kirándultatok, és hát ma újra. Újra bele kell vágni a munkába, de erőt adhat mindenkinek, hogy egy nap. Egy nap pihi van, 15-én. Szóval béna, hogy nem tudott ez most kedre vagy csütörtökre esni, nem? De az jó lett volna. Az nagyon jó lett volna, viszont akkor az azt jelenti, hogy tavaly kedd volt, jövőre meg csütörtök, úgyhogy az a legjobb. Az, aha, a legjobb, jövőre jók vagyunk, 4 napos ünnepecske. Meg de nem panaszkodhatunk, hát honatjáink megszavazták nekünk ugye az a húsvétet. Húsvétet. Úgyhogy ott is lesz egy. Ez nagyobb szünet. 15-én mentek valahova? 15-én? Bemszoborhoz üvöltözni. Megyünk, beszédet hallgatni, menjünk fütyűni. Nem, jó, én akkor ki a városból is elmesszire. Ott, ahol nincs tüntetés, nincs beszéd, nincs politika, menekülök ilyenkor, nincs kedvem semmi ilyenbe részt venni. Úgyhogy megyünk majd, ha jó idő van, akkor kimozdulunk valahova. Én ilyenkor mindenkinek azt szoktam javasolni, akinek fontos egyébként ez az ünnep, de nem nagyon szeretne politizálgatni, meg ilyen direkt módon megnyilvánulni, hogy azok látogassák végig azokat a helyszíneket, amik kötődnek az 1848-49-es. De egyébként a tavaszi hadjáratok a helyszíneit simán meg lehet látogatni. Mi valószínűleg idén Komáromba megyünk, és meglátogatjuk vagy az Igmándit, vagy a Monostorit az erődő közül, amelyik nyitva lesz éppen. Én ezek közül az Igmándit szeretem a legjobban, az a legkisebb, az a leginkább bejárható, de lehet vinni szerintem kutyust is. Én ilyen dolgokat ajánlok az embereknek. Mindenkinek nem mentem egyszer az ajánlásodra, a komáromi erődbe. Ja, jó. Botorkáltam ott ilyen csupasz falak között. Vikivel. Van itt valaki? Itt kitelepülésen. Az a Monostori volt, amit a Monostori volt. Hát régen unatkoztam már annyira. És akkor hát mondom, Jani, hogy tudtál erre rászedni, basszus? Így botorkáltam ott a fűbe a Vikivel. Úristen, tetszik ennek ebben az egészben. Hatalmas, kietlen pusztaság, körbe betonfalak, egy-két ilyen lőrés, egy-két fáradt ágyú, és egy öreg vécés néni. Talán ez volt. Szóval ebből is, akik szeretik érte történelmet, érdekli őket, azok már ebből is érezhetik, hogy igenis érdemes elmenni és megnézni, mert egyébként fantasztikus. Addig mentem kocsival, amíg tudtam, az utolsó utáni parkolási lehetőség nem volt, kimondta, hogy szerint ez már nem parkoló, nem baj, még menjünk, messze van az erőd, messze van. Amíg közelebb nem jött, kiszálltam, így is nagyon sokat kellett sétálni. Aztán mondtál, hogy kaput, hogy ott menjünk le, mert ott szép a Duna, igen. Azt nem találtuk meg, igen. És akkor azt nagyon dühösen beütünk a kocsiba, és elporoszkáltunk. Te vagy meg, és soha többet nem. Hogy tudtam megint bedőlni ennek? Igen. Na, azt mondja, hogy a Monostori nyitva van 2018-ig, azt írja, hogy hallgató, hogy csak a Monostori, köszönjük szépen, van nagyon, nyitva nagyon 2018-ig. Na, azt mondja, szörnyű álmom volt, egyszer köntösben futottam a Tiszaparton, közben kerestem a Rádió 1-es applikációmat, de rájöttem, hogy már elmúlt reggel 10, így nem tudlak benneteket hallgatni, és nagyon szomorú lettem. Anikó küldte nekünk Viberen szép napot, fiúk. Hát itt vagyunk, reméljük, hogy akkor már fölébredtél. Kicsit hűvös itt a reggel, -4 fok van, remélem otthon szebb idő van, jó reggelt, fiúk. Üdv, Viktória. Lengyelországból. De jó, én úgy szeretem, amikor hallgatnak bennünket máshonnan. Olyan. Milyen csodás az angol nyelv, nyílta lehet énekelni, hogy fogd be. Tényleg, uh-huh. Pont ezt énekelte. Ki volt ő? A Black Eyed Peas, igen. Így van, Fergie. Azt mondja, hogy szorítsatok ma a töri próba érettségit. Írunk, hát nagy kalappal. Mit szoktak mondani, egy kalappal? Nagy kalappal. De lehet több kalappal, és én nagy kalapot szoktam választani inkább. Mert a több kalap az olyan megfoghatatlan, tehát hogy hány, 2, 3, 5, nem tudom. De a nagy kalap az így, én exaktam. Használta is ezt. Igen. Nekem hiányzik Feri, hívjátok-e, majd írta nekünk Béka, Feri párja. Együtt mentek, én láttam a Facebookon. Együtt mentek Békával, igen. Csak humorizálunk. Jani, nekem mit ajánlasz? Március 15-én van a házasság évfordulom, jók vagytok, Gyuri. Mi van az éttermeken, nyitva vannak március 15-én? Nagyon jó kérdés. Hát mivel... Nemzetűnep, ugye ez egy érdekes dolog. Kirándulni fogunk, én nem fogok nagyon éttermet nézni, de mi előfordulat. Mi mentek kirándulni, hogy ott azt egy bizonyos hely köré szervezitek. Tehát első a cukráza vagy az étterem, aztán a látnivaló. Jó, ha Komáromba megyünk, akkor náluk ott kötelező egy török étterem, oda szoktunk bemenni. Tudom, hogy nem az a sajtos zsömlét majszolgattok mackosajtal, és nem tudom, biozala felvágott a hús nélkül. Tehát, hogy tudom, hogy... Nyílik hátul az étterem, a csomagtartó étterem. Igen. A vadon család mindig úgy megy, hogy kinéz ott valamiféle kis éttermet. Na, mindegy, a lényeg, hogy jó idő utána lesz, úgyhogy tudtok menni. WhatsAppon is ez a számotok? Hát WhatsAppot nem nagyon nézünk, Vibert nézünk, úgyhogy nincs WhatsApp applikáció, ott oda ne írjál. Ha tudsz, akkor Viberen inkább. Bár én sem vagyok nagy Viberes, nekem is WhatsApp van. De ez ne riasszon el senkit, mert ha velünk szeretnétek kommunikálni ingyen, interneten keresztül, akkor a Vibert. Mi azt szeretjük a legjobban. Bali, beszélj egy kicsit a légzés technikáról. Légy, amit posztoltál. Posztoltál a légzés technikáról? Posztoltam egy nagyon helyes indiai csókáról. 3 napos tanfolyamon voltam. Itt volt egy mester Indiából, és 3 napot egyébként egy tanfolyamon töltöttem. Nem volt túl eseménydús a hétvége ebből a szempontból, hogy... Te nagyon jókat élegezted. 16-od magammal egy kis központban. Megtanultam egy bizonyos légzés technikát, ami napi 20 perc, és 2 napon keresztül gyakoroltuk, a 3. napon pedig megmutatják a rövidített változatát, amit tudsz csinálni otthon. És hát rengeteg hatása van az életre, az életedre, amit tudsz használni, vagy ha használod rendszeresen, stresszűző, boldogság hormon növelő, fáradtság, 4-5 óra alvásnak felel meg, tehát brutálisan jó. és egyszerűen teljesen kiüresed. Tehát olyan intenzív légzés technika, hogyha végére érsz, akkor megilled azt a fajta csendet, amit mondjuk nagy meditációs mesterek egy-két év után tudnak elérni. Ez Indiából jött, és ezt ez tanultam. Ez a csávó. Ez a csávó, tőle tanultuk. Nagyon, nagyon érdekes, nagyon intenzív technika, és napi 20 percet kell gyakorolni. De brutál. Tehát olyan szintű csendet és olyan szintű extázist lehet vele megélni, és aztán elolvastam alatt a kommenteket, hát szenzációsak jöttek. A Facebookon rában. Mi a seked, lélegzel? Én is tudok lélegezni, 33 éve lélegzem. Sok sikert. Akkor volt nyitottság. Hol tanultál lélegezni? Beült a kocsiba, bepukizodni, és akkor együtt lélegezzetek? Csak ilyen hozzászólások. Mondom, mi lenne, ha ez nem egy rajongói oldal lenne, tudod, hanem mondjuk még talán kedvelétek is. Tehát, szóval nagyon helyesek voltak, de jó volt péntek, szombat, vasárnap, péntek este, és aztán szombat napközben és vasárnap napközben. De nagyon durva, hogy nagyon elmondja, jó, hogy egyébként miért lélegzünk rosszul, miért nem használunk hasi légzést, hogy mennyire sok energia jön, ugye ők pránának mondják a lélegzetből, és hogy mi milyen felszínesen légzünk, mi nyugat-európai vagy kelet-európai emberek, és hogy a tudatos légzéssel egyébként mennyi mindent lehetne orvosolni, hogy gyógyítja az a testet. Szóval nagyon, nagyon klassz volt, nagyon érdekes volt. Hogy ilyen teljesen triviálisnak tűnő dologról beszélünk, miközben nagyon jól tudjuk, hogy betegségeket lehet vele meggyógyítani, hogy gyakorlatilag egy sportoló számára, egy aktív sportoló számára a légzés olyan szintű tálatokat tud megnyitni, például egyébként, ha már futásról van, szóval nem tudom, miért jutott ez most pont az eszembe, mondjuk ha valaki egy maratonra készül, vagy van ilyen, és na, hogyha ilyesmi van például, és odafigyelsz a légzésedre, az rengeteget tud számítani, vagy például egészen konkrétan tudnám mondani, mondjuk a pánikbetegséget, aminek bizonyos tünetei kezelhetők a légzés. Bizonyán posztraumás stresszre használják, pánikbetegségre, de ha egyszerűen csak azt szeretnéd, hogy az fejed egy kicsit kiüresedjen, stresszmentes legyen, gondolatmentes, és ezt megcsinálod, ez 20 perc, és megijesz valami olyat, amit enélkül nem tudsz. Ugye ők azt mondják, hogy azért van ennyi betegség, mert nem jut elég prána, elég energia a szervezetbe, ugyanis te felszínesen lélegzel, csak a tüdődbe rövideket kibe-kibe. És hogy a légzés lenne az alapja, amikor szomorú vagy, akkor hosszan lélegzel és mélyen. Amikor ideges vagy, akkor kicsiket és gyorsan. És ezt tudod szabályozni, akkor egész egyszerűen megszűnik az a fajta hatása a külvilágnak. Gondolatok, a főnököd, a családi életed, a gyerekeid, az idegesség, a frusztráció, a stressz, mert 20 perc alatt ki tudsz mindent magadból takarítani. Én, hogyha ki akarok különösedni, akkor a tényeket nézem. Igen, ha kíváncsi vagyok én is propaganda híradóra, akkor mindenképpen oda kapcsolok. De már mióta lélegzem, nem vagyok annyira ideges. Szóval ez volt, és 3 napot rászántam, gyermekünk máshol aludt, a nagyobbik, kis barátjánál, az iskolában. De jó. Úgyhogy egy gyerek volt csak otthon, és akkor gondoltam. Nem osztáltad el az iskolában? Igen, mondtam neki, Beni. Péntek van. Ez volt az első alkalom? Igen, nem, hát az családi már gyereknél már aludt, tehát unokatesónál már aludt, de ilyen iskolás barátnál most aludt. Most aludtott először, hogy egy gyerek maradt a Vikre, és akkor gondoltam, hogy most ki tudok ütni 2 napot a család életből, meg tudok egy kicsit lépni, és akkor így elmentem. Elmentem erre. De jó. Akkor összevárkodtak a kis Jákobban, nem? Össze nagyban, de ez volt tegnap 5-re vagy 5:30-ra kellett mennem érte, és nagyon jól éreztem magát. Úgyhogy, és megint megállapítottam, hogy egy gyerek nem gyerek. Uh-huh. Szóval ahol 2 gyerek van, és ahol az egyet leadják, vagy család, nagymama, bárhol megy, és egy marad otthon, ott azért rájössz, hogy hát ez egy másik dimenzió. Igen. Amikor 3 órája vonatozik, és nincs verekedés, nincs kiabálás, nem veszi el tőle a nagyobb, a kicsi nem tépi meg a nagy haját, csak csöndben vonatozik. És mindig körbenézel, hogy miért van ilyen csönd. És aztán rájössz, hogy egy gyerek van. Az jó. Na mindegy. Légzéskezdőknek címer? Így van, igen, légzéskezdőknek. Igen, hagyjad már, Bali, láttam a képet, paintballozni voltatok ide, Tom, mert hogy egyébként festem. A Ganges sara, paintball. Igen, nem, egyébként Indiában van egy ilyen ünnep most, aznap, amikor befejeződött a tanfolyam, és ezért mindenkinek belenyúlt, és ilyen pirosat festett így a homlokára, meg a két oldalára, valamit ők ott ünnepelnek. És nem törölte le, amikor csináltuk a fotót. És akkor megkaptam ilyen képeket, hogy láttam, hogy kéz nélkül lett a rossz helyet, és belefejelt a ketchupbe. Jaj. Tehát a tisztelet és a másik elfogadásra megmutatkozott tapasztalat. Azonnal én fordatok paintballozni, fejbe lőtted. Láttam, te ügyesebben paintballozol, jött ez is. De nem törlök egyébként nagyon semmit, csak ha már valaki nagyon alpári. Pedig törölhetsz egyébként, mert most kaptunk egy csomó WC papírt, ami a mi arcunk van rajta, csak mondom, ajándékba. Nem tudom, ki küldte, vagy mikor küldte. Komolyan? De nagyon szépen köszi, aha, mutatós. Majd húzunk sorsot. Jó, majd azzal törlöm a Facebook kommenteket. Na jó, már játszunk, itt van már is a játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Jó reggelt, nem volt most nevető szignál, mert elbeszéltük az időt. Hogy hívnak? Attila. Attila, honnan hívtál minket? Siófokról, Attila. Így van, így van. Hát ott kiválóan szólunk a Balatonon, örülünk neki. Hogy? Kiválóan szó. Már akkor nem. Tökéletes, akkor ezek szerint tökéletes, jó. Nem is kell mondani, hogy semmit, ez így volt kerek. Akartam mondani, hogy jól szólunk a Balatonon. Mivel foglalkozol, Attila? Én raktáros vagyok most itt. Raktáros jelenleg. Vagy. Siófokon? Aha. És mit pakolsz a raktárba? Ilyen autóalkatrészekhez, ilyen kisebb alkatrészekkel foglalkozunk itt a raktárban. Vízi biciklikát. Igen, műanyag csúszdákat, kürtös kalács sütőket. Kivel játszanál, Attila? Veled, Balázs. Jó. Essünk egymásnak, nézzük meg, mire megyünk, jó? Mehetünk? Persze. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, figyelek. Kérdezel, Ati, vagy kérdezek én? Nyugodtan kérdezzél. Kérdezek én, mesélj egy kicsit a hétvégédről. Mit csináltál, merre voltál, kivel voltál? Dolgoztam. Szombaton dolgoztam. Szombaton dolgoztál. De miért a hétvége. Miért kellett szombaton munkába menned? Hát, le vagyunk maradva itt a termelésben, és akkor úgy gondolták a főnökök, hogy miért is? Ne, jöjjünk egy kicsit dolgozni. De minden szombaton dolgoznod kell egyébként, vagy azok szabadnapok? Hát, mostanában kell inkább jönni jobban. Régebben aztán kevesebbet kell. Hát, áprilisban talán elhagyják ezt a szokást. Van család, van gyerek? Barátnőm van csak. Mióta vagytok együtt? 10 éve. Terveztek gyereket? Hát, majd a közeljövőben valamikor. Hát 10 év után már illene. Hát, tudom én azt, de hát... Elvetted feleségül? Ne, csak eljegyeztem egyelőre. Eljegyezted? Persze, persze, képzel. De mire vársz? Vedd el? Hát, majd kell hozzá egy kis apanágyit. Jó, van, jaj, de figyelj, full profi voltál, ez jó. Igen. Volt, ez nagyon jó játék volt. Igen, ne írjátok meg, hogy... Jó, kaptad a kérdéseket, soroztalak, fejgyomor, fejgyomor, minden volt. Ne írjátok meg, hogy Attila kimondta, mert azt mondta, hogy ne. Tehát mi ezt elfogadjuk, igen. Ugye nem volt nem, hanem azt mondta, hogy ne, még csak nem tudom, tudod. Tehát 2-3-szor is elsütött, de tökéletesen, nem igen. Volt gond. Jó érzékkel, nem mondtad hozzá az embetűt. Hát, próbáltam igen gondolkodni azon, hogy hogyan is most meg merre, de fú, nagyon szoros volt ez most. Ez nagyon. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszi, köszi, nagyon köszönöm. Ez egy nagyon klassz kis Rádió 1-es ajándékcsomag. Nem óvjuk meg, nem? Lehet, ez tökéletes. Nem mondtak. Nagyon jó kis játék volt, nekem nagyon tetszett. Jól van, küldjük neked. Köszönöm szépen. Köszi, hogy játszottunk, ciao. Köszi, sziasztok, hello. Hát akkor... Holnap iparkodnod kell, ha te játszol. Hát ha én. Tréci azért Magyarországra, nem hívjátok fel, feldobni az egész napot, ezt honnan tudják hallgatók? Én nem tudom, hogy ők honnan tudják, én viszont a Perszentlőrincen voltam tegnap a kedvenc cukrászdámban, és mondták, hogy benn volt a Tréci, ők is ott minket hallgatnak már 20 évek óta, és mondták, hogy ugyanaz a harsányság, ugyanaz a lendület, ugyanaz az életvidámság, ez a gyakorlatilag elkezdtek beszélgetni egymással. Hát most kapom az ipot, szerepel az édes életben. Igen? Igen. Az mi? Az édes élet az egy ilyen szuper TV2-n folyó, ilyen több párnak az életét mutatják, ja, tudom, be párhuzamosan. Alekosz volt, a Bauk Éva, a Berkiék. És vele jött az egyik párja? Azt nem tudom, hogy kivel van Tréci, de állítólag vele forgatnak. Tehát akkor ő lesz majd ebben a műsorban. Ez jó. Na jó, van, ha van friss közlekedés, drága hallgatók, küldjetek el nekünk, jó? 2 perc van pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek, ébredezzetek, mi pedig jövünk a hírek és a zene után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Csodálatosan süt a nap itt Budapesten, nem tudom, hogy más városokban mi a helyzet. Országos napsütésünk van-e, vagy csak lokális, minden esetre sokkal jobb így indulni. Hogy napsütés van, nincs smog, nincs szél, gyönyörű az idő. Tényleg, engem ez annyira feldob, hogy el is felejtek megnyomni gombokat. Várjál? Hallod? Most meg, jó, nem vagy beadva. Annyira, megint annyira. Tudod, egy hétvég alatt én elfelejtem. Igazából teljesen mindegy, hogy mi az oga, mindig elfelejtesz megnyomni gombokat. Tehát, hogy akár jó idő van, akár rossz idő van, akár mi van, mindegy. Tudod, akár koncentrált szerint... vagy, igen. Akár aludtál, akár nem aludtál, akár koncentrált vagy, akár dekoncentrált vagy. Ez a pult, ez mindig zavarba hoz. De tudod, hogy magamat valahogy mindig beadom. Ez egy ilyen tudatalatti dolog, hogy így titeket nem kapcsollak be. Egyszerűen... el kéne már érnem, hogy ez a műsor tényleg úgy szóljon rólam, hogy csak én szólalok meg. Igen. És te 4 órán keresztül beszélek. De az a baj, nagyon magányos lennék, de megoldanám szerintem. Az a baj, hogy minden tiltakozik benned ez ellen. Hogy egy kis rólunk is szóljon ez a műsor. Igen, ezért az egóm ezt nem engedi meg, hogy itt hát más is labdába rúgjon. Na, gyorsan egy pici közlekedés. Gyömrői út, Kagylós kút előtt trafi felállítva. Big Gates küldte nekünk. A 2-es metró az egész szakaszon nem jár. Te jó Isten, Orsi, csekkolod a BKK-t, hogy írem valamit? Aha. Pillangó utcánál mindenki leszáll a metróról, drága BKK, mit történt? Mindjárt mondjuk, jó, utána nézzünk, kitartás, minden esetre ezt hallgatók elküldték, tehát a 2-es metróra akkor ne nagyon várjatok, mondjuk, hogy mit tudunk. Kőszegen is napsütés van, kaptuk SMS-ben, Tápió Szecsőn is süt a nap, Kazincbarcika szép és 1 fok, Győrben pedig szintén napsütés. Úgy szeretem, amikor mondok valamit, és ilyen szinten reagálnak rá a hallgatóink. Mit ír a BKK? Nem tudom, mert még nem léptem be a kamu profilon. Kártyás interneted van? Vagy vland vezetékes? Vagy... Na nézzük, figyeljetek. Mindig ott vagy, addig mondok egyet, jó? M6-oson 3 lába. Perc, M2-es metro helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik egy műszaki hibás jármű miatt. Milyen meglepő, utasaink türelmét kérjük. Hát csak a szokásos. Csak a szokásos. Aha. De nem lángol. Igen, és most legalább nem az M3-as van sújtva így a bal szerencsével, mert az majd lesz sújtva majd nyáron. Erről már beszéltünk, hogy megindulnak a mindenféle felülítások. Jó, ne rémizgass, létszi az embereket. Tényleg, miért kell? Egy még el sem indult, már pánikot kell tesz. Jó, akkor mondok egy jó hírt. Tápió Szecsön is süt a nap. Köszönjük szépen, Anita. Nagyon jó. Na, én meg nem mondtam a hírek előtt, de mondhattam volna, és ez egy komoly hiba, uh-huh. hogy az ember nem mondja, hogy mivel folytatja a következő órát. Jó, hogy a Fúzsér nem hallotta. Igen, a Fúzsér újra ízekre szedhetne. Hogy vendégünk van itt a stúdióban, és hát egy olyan lány, akit ha megismertek, akkor szerintem ebből a beszélgetésből sok erőt merít majd mindenki. Leginkább azok, akik dédelgetnek valamilyen álmot, de nem mertek belevágni. Mit tudom én, János egyszer repülőre ül. Mert egy nagyon érdekes vendégünk van. Veronika, Wayne Hughes Veronika. Hello Veronika, jó reggelt kívánunk neked. Ciao. Jó reggelt. Jó reggelt, örülök, hogy itt vagyok. Itt vagy. Hello, jó reggelt. Hát elolvasva a te élettörténetedet, nem is találok igazából jelzőket. Az érdekes, az nem eléggé kifejező szerintem. Jó, ez nagyon kedves. Jó hangosan és jó közel. Ez egy ilyen... Jó hangosan és jó közel. Ó, ez nagyon kedves. Na, ez egyfajta ilyen orális találkozás a mikrofonnal. Ami először furcsa, de utána az ember megszokja, hogy valami hozzáér. Igen, a szájához. Állandóan. Na, te pszichológus végzettséggel rendelkezel? Ezt nem is tudtam. Így, igen. Igen, Angliába csináltam meg a bachelort, és akkor itthon a mestert ráépítettem. De nem használod nagyon, hát egészen mással foglalkozol. Használtam, ezzel is, ezzel dolgoztam, és aztán leléptem egy kicsit utazni, és akkor most majd megint elkezdem egy picikét használni, de éppen hogy csak annyit, hogy a napi betevőm meg legyen. Na most, a leléptem egy kicsit utazni, mondom a hallgatóknak, ez nagyjából azt jelenti, hogy hajóstoppal járod vagy jártad be a világot. Igen, igen. Ez még mindig tart, most éppen van egy megállód itt a rádióban. Ez egy olyan terv volt, hogy én tudtam azt, hogy én utazni szeretnék, azt is tudtam, meg így utána kérdeztem, hogy körülbelül mennyi időbe telik úgy körbe utazni a Földet, hogy olyan ráérősen, tehát hogy nem sietünk, meg nem a vitorlázásról szól ez, hanem az utazásról, meg a tapasztalásról, és akkor mondták, hogy ez olyan cirka 5 év. Viszont én elkezdtem egy másik dolgot szervezni, amiről majd kitérünk nem arról sokára. Arról majd beszélünk. És akkor mindig az volt a terv, hogy addig vitorlázok, amíg ez a másik terv közben nem szól, és akkor majd felfüggesztem átmenetileg, úgyhogy majd folytatom én ezt, mert hogy a Földnek csak a másik felére jutottam, tehát egy fél Föld körüli utam van, és akkor majd a másik felet is megcsinálom. És csak hajóstop, mert akkor gondolom Andorra meg Liechtenstein az kimaradt. Andorrát bejártam lakókocsival, az egyébként nagyon gyönyörű. Miért csak hajóstop? Mert a legolcsóbb módja, nekem nem volt pénzem arra, hogy én elmenjek így 2,5 évig utazni szállodából szállodába, meg komppal, meg repülővel. Mert ugye ezt meg lehetne csinálni, hogy oda megyek egy repülőgéphez, a pilótához, és azt mondanak, hogy figyelj, nincs pénzem a jegyre, de szívesen beállok stewardessnek erre a szakaszra. Még pedig viszonylag sok ellenőrző kapunk el átjutnod. Tehát ha már ott vagy és a pilótát kérdezgeted, hogy nincs pénzed, vigyél el, az már egy nagyon szabad légitársaság, na, mert már általában megállítanak a repülőtéren. Igen, és igen. Pont ezért olcsóbb, meg kivitelezhetőbb a hajóstop, mert egy kikötőbe bekerülsz, akkor ott egyből eléred az embereket, nem kell biztonsági... Na, mindjárt beszélünk arról, hogy ez hogy zajlik, de jól olvasom egyébként, hogy 7 éves korodig a földközi tengeren éltél? Igen, egy ilyen kis vitorlás hajón. Nem talált rád egy nagyobb hajó, vagy ott születél? És hát ekkora adott. Igen, hogy azt mondták, hogy mindjárt jönnek, csak húznak egyet. Igen. Nem, apukám író, és akkor ő írt egy könyvet, amit megfilmesítettek, aminek köszönhetően ő egy adag pénzhez hozzájutott. Ez volt a Titanic. És ezt egy az egyben egy hajóra költötte. És akkor mi ugyanúgy éltünk rajta tovább, vagy szüleim, mert én akkor még így alig voltam, csak az apukám nyugdíjából, meg az anyukám gyeséből éltünk. És 7 éves korodig te egész egyszerűen... Nem az egyetlenek ebben az országban. Hajóztál a szüleiddel a földközi tengeren, tehát innen a beoltottság. Aha. Nem jártál oviba? Jártam Máltán, például 5 éves korba kezdődik az iskola, és akkor mindig beraktak oda, ahol éppen pár hónapnál tovább voltunk. Ezt rögtön kiszúrt, hogy szörnyen elveletlen volt. Bár én éreztem, hogy kimaradt az oldal. És emlékszel erre az időszakra? Tehát minden más, mindenki más azért sokkal hagyományosabban éli az első 7 évét, ugye elindul a bölcsi, meg az ovi, te meg az első 7 évedben hajóztál. Mi maradt ebből meg? Például ilyen helyek nem annyira, hanem élmények, játszóterek, barátok, kirándulások, a vitorlás utak maguk, tehát az nincs meg, hogy például az a Szicílián volt, anyukámtól szoktam kérdezni, azt a fagyit, amit kaptunk egyszer, az a rózsaszín, az hol volt, meg mit tudom én, és akkor ilyesmi szinten. És akkor 3-4 óvi, meg 4-5 általános iskola, amit közben bejártál? 4. Igen. És akkor itt te már tudtad, hogy akkor neked a hajózás az testhez álló. Nem, hát nekem ez természet. Tehát nem, nekem én oda születtem körülbelül, tehát ez nem is az, hogy testhez álló volt, hanem mint neked is a lakás, az nem tudom mennyire testhez álló. Hát fenesed, hogy megszokja az ember, nem? Tehát, és meg is tanultál hajózni? Tehát meg is tanultad a vitorlázást? Anyukám tengeri beteg volt, úgyhogy ő nem nagyon tudott apukámnak segíteni. Nagy kiszúrás amúgy erre a 7 évig hajózni, úgyhogy tengeri beteg. Azért ott a papa elég kemény kezületet. Már pedig jössz, hova? 7 évig hajózni. Mama tengeri beteg volt, hát azért az egy áldás. Papa erős kezű volt akkor ezek szerint, hogy menni kellett. Apukámnak én erre most akkor diplomatikusan nem válaszolok, jó? Hanem azt mondom, hogy apukámnak én voltam az első keze, mert hogy én voltam az legidősebb gyereke. Úgyhogy így megtanultam igen sok mindent, és 14 éves korunkig mi azért a hajón voltunk nagyon sokat, tehát 7-től 14-ig visszajártunk, évente 4 hónapot a hajón töltöttünk. Hú. Na most mit jelent az, hogy hajóstoppolás? Tehát az ember nyilván nem az, hogy áll a kikötőben feltett hüvelykujjal, ahogy ugye áll. És az... teljesen normális hüvelykujjal, de most néztem. Áll az M1-M7-es bevezetőjén és egy táblával, hogy Győr. Tehát állsz valahol egy hát kikötőben. Képletesen, de. Tehát ott vagyok a kikötőbe, kiírom a kis cetlimet, hogy sziasztok, kapitányok, keresem a következő sziasztok, hajómat. Sziasztok, kapitányok! Én biztos jelentkezni. De egy kis farmer sortban, egy kicsit mélyebben dekoltált pólóban az ember ott áll. Sziasztok, kapitányok! Megyek én is, amerre a szél fúj? Vagy mi az útvonal? Vagy ilyenkor mit ír be az ember? Vagy mit mond? Azt szoktam csak mondani, hogy visszafele már nem megyek, tehát úgy azt mondom, hogy irány az nyugat, így nagyjából, és akkor azon belül bármi lehet. De mit, ott állsz egy kikötőben valahol? Na, kiteszem a kis cetlimet az üzenőfalra, és aztán végigjárom a mólókat, vagy hogyha mondasz egy konkrét helyet, hogy honnan indulsz, vagy honnan indultál például? Máltáról. Vagy Las Palmason, a Kanári-szigeteken is nagyon könnyű, például az Atlanti-óceán átszelés miatt nagyon sok hajó érkezik oda novemberbe, és oda bárki le tud menni, mólóra bemegy, és akkor végig házalás. Las Palmason állsz egy kis New York táblával például? Most mondtam, hogy képletesen. Tehát oda megyek egy-egy hajóhoz, de hogyha megengeded, hogy válaszoljak, akkor igen. Oda megyek minden hajóz, és akkor megkérdezem tőlük, hogy kell-e nekik matróz. És általában szokott kelleni, mert hogy ez egy ingyen segítség. Tehát van egy öreg bácsi egy hajón, aki ugye nem adja föl a hajós életét, és neki már nem olyan a térde, nem olyan a válla, hogy ő, tehát ez nehéz egy hajót elbírni egy embernek, főleg, hogyha idős, és honnan akkor... tudod, hogy kihez 100 bát? Azért a hajózás az érteni kell. Átszelni az Atlanti óceánt két ilyen félbolon nyugdíjassal. Nem csak kérdezem, hát szkeptikus az ember, nem feltétlen. Gyerekincsem, jó gyolygogy. Szóval azért az egy bizalmi dolog, hát honnan tudod, hogy tudnak vitorlázni, értenek-e hozzá? Hát meg össze lesztek zárva a heteken keresztül adott esetben, és nincsen olyan, hogy akkor picit megsértődtél, vagy nem, mégse jöttetek be egymásnak így, hogy is mondjam, csak habitusra, és akkor kitesznek egy szigeten? Előfordult már olyan is, nem velem, mással, de hogy előtte van egy ilyen beszélgetés, több beszélgetés, átmegyek a hajójára, megnézem a hajót, akkor van egy ilyen rövidebb szakasz, amin együtt vitorlázunk, ahol még utána meg lehet gondolni, hogy hát figyelj, nekem ez nem jött be, úgyhogy én visszamegyek, vagy én itt nem megyek fele tovább. Tehát van egy körben ilyen betanulási... Körben nézel, körbe fogod, borovi fenyő, nem rossz. És... És persze az olyan hozzáállással indultam neki ennek az egész útnak, hogy sokkal kevesebb gyilkos van, meg bolond ember a világon, mint amennyitől félünk, hogy van. Tehát, hogy nem biztos, hogy csak azért, mert hajó, és akkor sokan mondták, hogy de hát majd az óperenciás tenger közepén beledob a vízbe, meg majd megöl, meg minden. Tehát egy nagyon szabad életforma, hogy az ember megy, egy kikötőbe kiteszi, kiír egy másik várost, elmegy oda, hát de nagyon jól hangzik, egy stoppolás. Aha. És akkor neked a hajón effektíve meg kell csinálnod mindent, amit ők nem, tehát beúszni a hajó alá, matrózkodni, takarítani, hajócsavarról levágni, tudom én, a hínárt vagy a kötelet, tehát ez a feladatod? Igen, minden, ami hajózással kapcsolatos. És akkor te ingyen laksz, eljut A-ból B-be, cserébe, te pedig ott egyfajta szolgálatot teljesítesz. Napi 2-3-4 órát. Mi a feladat, hogy mit kell csinálni? Hát a vitorlázás közben vitorlázni, az az elsődleges, és akkor amikor megérkezünk egy helyre, akkor például megszerelni mindent, ami tönkrement hajókon, mindig minden tönkrement. Még kettős dugattyút, ott gyorsan szétkapod. Hát, igen, olyan is volt, motorszobában is egy csomó munka van, de hát azt ugye megmutatja a kapitány, hogy és akkor én megcsinálom, mert hogy alá kell mászni, meg mit tudom én, ő azt nem bírja tartani azt a pozíciót, és akkor így távolból, távvezérlésből mondja, hogy mit csináljak. De például rozsdátlanítani folyamatosan kell, tehát ott sok az UV, meg sok a sós levegő, ezért minden megy tönkre folyamatosan. És akkor ezeket így helyre kell állítani, lecsiszolni a fát, lelakkozni a fát, algátlanítani a hajófeneket. Mondd a helyszíneket, hogy hova jutottál el? Algátlanítani a hajófeneket. Hát ezt kell. Lemész a hajó alá, és akkor ott csikálgatod. Aha. Hát le kell úszni a hajó alá, persze. Hova jutottál el? Mert tudom, hogy egészen különleges szigeteken voltál ott, ahol nem is nagyon találkozik az ember más élő emberrel. Igen, volt egy pár lakatlan sziget is, Máltáról indultam, és akkor folyamatosan nyugatnak, így Ibiza, Malaga, Gibraltár, Kanári-szigetek, Karib-tenger, Belize, Panama, Galapagos, Francia, Polinézia, Cook-szigetek, Samoa. Hát az már ugye a másik oldal, tehát akkor tulajdonképpen azt ott körbe is mented azt a részt. Pont fordítva, igen. Tehát a bolygónak a túlfelére jutottam. Voltál olyan szigeten, ahol 40-50 ember él? Igen. Voltam egy olyan szigeten, ahol évente csak 2-3 ilyen szállítmányhajó érkezik, és egyébként meg se reptere, se komp nem jár oda, se semmi, tehát nagyon elszigetelten élnek. És tudatos volt, hogy oda mentetek, vagy az öreg elnézte? Tudatos volt. Tehát ide ezt írtad ki a kis táblácskádra? Vagy egyszer csak kikötöttetek? Nem, az volt rajta, hogy edelény. Három ilyen benszülött ember kell ott áldogálni, a nyílméreg béka íjjal. Ide külön engedélyt kellett kérni, hogy itt megállhassunk. Meg is kaptuk szerencsére, nem sokan kapják meg, de nagyon nagy szerencsénk volt. Úgyhogy tervezettel jöttünk ide, de egy egész kora zátony veszi körül a szigetet, nagyon nehéz megközelíteni is, és igen, hát egy óriási élmény volt. Ott maradsz egy kicsit, ott élsz közöttük? Én kivittem egy függőágyat, és akkor két pálmafa közé kiszorítottam. Meg az öreg olvasó szemüvegét, hogy ne tudjon tovább menni. És a térképet tudod, az mindig jó az embernél. Látod, ez a szextár. És ilyenkor ők nem is kapsz fizetést, tehát tényleg abból élsz, amit ad a sziget, klasszikusan leszeded a kókuszt. Már kérdezni egy kis, akartam, hogy lesz ebből nyugdíj. Eszel egy kis mangót, és eljutsz A-ból B-be, de hát azért minimális pénz kell, hogy az ember fenntartsa magát, hogy vegyen dolgokat. Nekem pont ez volt egy nagy tanulság, hogy onnantól kezdve, hogy megvan az ennivalóm, meg van egy fedél a fejem fölött, nagyon kevés dologra költöttem pénzt. Tehát itthon megszokjuk azt, hogy ahhoz, hogy találkozzunk valakivel, be kell ülni valahovat, kell venni egy teát, még akkor is egyáltalán nem mondjuk szomjasok, vagy mit tudom én. És akkor itt megtapasztaltam azt, hogy egy baráttal le lehet ülni egy padra is beszélgetni, mert ugye nem volt pénzem, tehát ilyen kicsit ilyen csóró állapotba találtam magam. És volt olyan hónap tényleg, ahol 16 eurót költöttem összesen, és például amikor elfogy a naptejem, akkor az megduplázza a havi kiadásaimat, aminek akkor nem szoktam örülni. Akkor jön az öreg, majd én bekenylek, algátlanítod a hajóalját. Salúztej, most köpültek. Ja, nem a vaj. Volt olyan, hogy egy kapitány bepróbálkozott, hogy csinos, helyes csaj vagy, álltál ott a kis tábláddal, hogy érd, valahol, mint tudom, és nem tűnt annak, de azt hiszem, hogy egy hónap vagy 3-7 hajózás után kiderült, hogy az öregnek más is van a fejében. Soha nem volt ilyen? Egyetlen egyszer sem. De gondolom, ezek a gondolatok neked is eszedbe jutnak, hogy mi van, ha, nem? Igen, de én úgy próbáltam magam mindig úgy menedzselni, meg a viselkedésemet is úgy prezentálni, hogy ez tiszta sor volt, hogy itt soha semmi nem lesz kettőnk között. és ez valahogy hát azért egy szőkehajú csaj, egy fürdőruhába ugrik be a tengerbe egy ilyen kis algátlanításra, hát azért az biztos de sok pénz. De ott egy ilyen don't touch it feliratú pólóval, és akkor na, most megyek algátlanítok. Csak algát sikálom. Semmi bujálkodás fejben. Szóval, hogy ez is soha senkinek? Hát milyen úriemberek hajóznak akkor? Én nem tudom, hogy az ő fejükben mi fordult meg? Elképzelt, hogy megfordultak dolgok, de hogy felém nem kommunikáltak sem. Nyugtalanul alszanak. Na jól van, fiúk. Figyelj, de annyira... Van az az Anna, nem bírok már ennyi pasival egyszer. Ott van, ott ül. Nem jössz besegíteni egy kicsit. Ne, te kemény csaj vagy, te érted, algátlanítasz hajófenekeket, ne felejtsd. Vészhelyzet mi van? A hajóra, ami elromolhat, az el is romlik. Ilyenkor ott vagy, vizet mert tüzet oltasz, minden gondolom, nem? Ez egy régi tengerész közmond. Nem, hát tudom. Hajón, ha valami elromolhat, el is romlik. Tehát figyelj, a legváratlanabb pillanatban ez csak valami tönkre megy egy hajó. Nem csak, hogy elromlik, hanem tízesével romlanak el a dolgok. Tehát például az első hajóm, rácsatlakoztam arra a hajóra, mint egy USB, és egy nap múlva, vagy két nap múlva nyílt tengeren elkezdtünk süllyedni, úgy, hogy pont előtte volt egy teljes átvizsgálása a hajónak, a biztosító kijött, mindent megszerelt, mindent megcsinált, generátorból is volt tartalék. Ezt olvastam, az Olaszország valahol, ugye? Szardiniától 90 tengeri mérföldre, és hiába, hogy kipróbáltuk a generátort indulás előtt, amikor ott a helyzetben kellett volna, akkor természetesen nem indul a vadi új generátor, ami nem egy utolsó rossz, amit vett a kapitány, hanem egy viszonylag jó márkájú volt. Most az ember ilyenkor hívja a parti őrséget, de amíg nem jön, addig meg kell, hogy oldja a dolgot. Addig vödrözik, és szokták is mondani, hogy nincs gyorsabb dolog a világon, mint egy kapitány vödörrel a kezében. Úgyhogy vödröztünk 8 órán keresztül. Jézusom. 8 órán keresztül, ugye csak, hogy értsen mindenki, mertétek ki a vizet a süllyedő hajóból, hogy lassítsátok a süllyedést, hát ha odaér a parti őrség. Pontosan, csak hogy olasz parti őrség lévén fél óránként felhívtak minket. Nekik ez csak egy órás út lett volna, mert nagyon gyors hajójuk van, viszont fél óránként hívtak minket, hogy ugyan betűzzük már le megint a neveinket, és akkor mondtuk neki, hogy ne haragudjatok már, de az van, hogy süllyedünk, úgyhogy ha van kedvetek, gyertek értünk, és akkor majd utána lepapírmunkázzuk ezt a neveket, hogy betűzik dolgot. Ez mindig jó, hogy hallom, hogy máshol is úgy működik, mint a magyar rendőrség. Később a kezébe készül meggyilkolni. Először a vezeték. Honnan telefonál? És akkor utána kimentett a parti őrség. Ki? Végül igen. Sokszor került a ki helyzetbe? Sokszor kerültél? Parti őrség csak egyszer kellett. Volt sok probléma. Volt, hogy csendes óceáni átszelésnél érkezés előtt 4 nappal elfogyott a víz, léket kapott a víztartály. Nem volt vízkészítő. És akkor a kapitány kimérte a maradék vizet, elosztotta 5 felé, mert 5-en voltunk a hajón, és akkor azt kellett beosztani körülbelül egy 3 liter vizet 4 napra. Úgyhogy az egyenlítő mentén hajóztunk. Nem szerencsés ilyenkor, ha valaki olyan viszi a kulacsot, akiben nem bízunk meg, nem? Hát igen. Viszont nehéz így rövid távon terhelzni, hogy így állandóan történik valami. Hát igen, de hogy megvan a lehetőség minden alkalommal arra, hogy én akkor itt kiszállok, például erről a hajóról ki is szálltam utána, és kerestem olyan hajót, aminek nem volt lék a víztartályában. Szerencsés választás egyébként. Okay. Na jó van, jövünk vissza, mindjárt folytatjuk a beszélgetést Veronikával, mert mondtad még a beszélgetés elején, hogy van egy nagy álmod, egy expedíció. Igen, ugye készülsz valamire, úgyhogy erről is beszélünk. Mindjárt, ha van kérdés, írjatok nekünk, 0623111111 az SMS számunk, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk már is, a Reggeli Show-t folytatjuk. A Rádió 1-en, M0-as, 11-es út Budakalásznál dugul, mint a boros palacka nyakánál. Plutó küldte nekünk, M5-ös Budapest irányában az M0-as lehajtó előtt 2 kamion összement, egy motoros rendőr megérkezett, de csak a belső sáv járható. Egyelőre is nagy a torlódás. Dávid küldte, köszönjük szépen. MR3-as Kálmánházi pihenő Budapest felé fotóznak, vigyázzon mindenki, és a 2-es metróval van egy kis problémánk, kivételesen nem a 3-ason, a 2-essel nem jár, annyi a probléma. János majd mondja a friss infókat a BKK oldaláról. Valami történt, és mindenkit leszállítanak, tehát aki azzal tervezett munkába indulni, az számítson arra, hogy metrópótló buszok viszik majd munkába. De már nem. Már nem? Ennyire már gyorsan megoldódott a dolog? De jó. A 2-es metró ismét a teljes vonalon közlekedik. Köszönjük a türelmet. Na, nekünk pedig vendégünk van, itt a stúdióban Veronika. Hello Veronika újra. Ugye kiderült már, hogy te hajóstoppal utaztad körbe a fél világot, egy nagyon vagány, belevaló csaj vagy, és... És egyszer dacos arccal elvitorlázott mellettet Falándor, és nem vett róla tudomást, mert dolga volt. Rám se nézett. Figyelj, én megnéztem itt közben, vagy hát Jules megnyitotta a blogodat, mert van egy blogod, és elképesztő felvétel emberek vannak rajta. Tehát senki ne arra gondoljon tényleg, hogy egy kis körömkefével, egy kis farmersorban áldogálsz és uvickolsz. Viharban, hidegben, esőkabátban, hatalmas hullámok közepette hajózol, nagyon magabiztosan fogod a kormánykereket. Szóval, hogy hát komoly vitor lesz szaktekintélynek számít az legalábbis így a felvételek alapján. Köszönöm. Na, hozzánk képest mindenképpen. Mindenképpen így van. Tehát vízi biciklivel is általában neki ütközöm a mólónak. Amikor a gyerek csúszdázik rajta a Balatonon. Én pedig mondom, hogy jaj, ezek a nagy hullámok. Hol voltak a legkedvesebbek az emberek? Ezt a Jani is kérdezte tőled, vagy ami még számodra is meglepő volt? Szerintem a polinézek voltak. A Polinéziában nem nagyon, hát azért nagyobb szigeteken jár, de kisebbeken nem is jár busz, az embernek is kell tenni a hüvelykújját, hogyha fel akarja, hogy vegye egy autós. Akkor fölvettek autósok, elvittek ahova csak kértem, nem számított, ha nekik nem volt útvonalukba. És akkor hozzám dobtak egy sátrat, tessék, vidd ezt, vidd azt, holnap visszajövök érte, hozok kaját, anélkül, hogy kérni kell, nem is kértem, de például Jamaikában is elstoppoltam Bob Marley sírjához, és képzeljétek el, hogy a legszegényebb ország a Karib-térségben Haitit leszámítva a Jamaika, és nem volt szinte olyan autós, aki ne akart volna nekem pénzt adni a buszjegyemre. Tehát, hogy nem elég, elképesztő, hogy felvett, de még ő akart nekem pénzt adni. De miért ennyire másak az emberek? Hogy miért? De más a pénznek az értéke ott talán. Mivel pótolják ezeket az anyagi dolgokat? Mivel? Jó, Bob persze. Marley-val. Ja, Bob Marley-val. És rengeteg marihuánával. Igen. Az abszolút hozzátartozik. Tehát, hogy ebben nincs semmi kivetnivaló. Tehát ők sodornak. Halálosan nyugodtak egyébként. Jó, egyébként az is érdekes, hogy így az embernek a rutinjához, ahol nincsenek évszakok, és nincs az, hogy be kell vetni be kell vetni a búzát, vagy aratni kell, és hogy eljön a határideje ennek, mint például a Karib-térségben, ahol egész nyáron terem minden, és mindig reggel 6-kor kell a nap, és mindig este 6-kor fekszik, ott ennek az egésznek a rutinja is, az életnek a rutinja sokkal ráérősebb, sokkal mindenki. Most mi van, történik valami? Tehát miből oldod meg, amit tényleg fogorvoshoz kell menned, vagy van egy nagyobb kiadásod, mert ugye mondtad, hogy kapsz ezért valami minimális fizetést, illetve elvisznek A-ból B-be, te kvázi közben ugye hát egyfajta szolgálatot válasz a hajón. Igen. De mégis jöhetnek váratlan kiadások. Van egyfajta tartalék? Kellett pont fogorvoshoz mennem, begyulladt az ínyem, elmentem egy fogorvoshoz. Jamaikában? Panamában. Uh-huh. Mondtam, hogy hello, nincs pénzem, de nézze meg, hogy azon a számon van. És akkor ő megmondta, hogy milyen szájvizet vegyek rá. Mondtam, hogy tényleg nincs pénzem, de köszönöm szépen. Használtam a szájvizet, jövő héten visszamentem, hozzávettem neki egy csokit, meg egy fogkefét, és ezt így odaadtam neki, és ezzel megvolt. És amikor itthon vagy, akkor miből élsz? Amikor itthon vagyok, akkor pedig... Napsütésből. Na jó, ne, igen, pránát eszem, napfénnyel táplálkozom. Legyen nagyon konkrétak. Volt olyan, mondjuk, hogy Vizcaya-öbölben oda evezett hozzád egy csónakra egy apek ellenőr, és átadott neked egy ajánlatért ivevényest, hogy elfelejtetted befizetni a járulék. Tehát amikor itt, de azért nem utazol mindig, most például itthon vagy, ide kell jönnöd, kell egy buszjegy, kell valamit enned, hát azért az pénzbe kerül. Igen, annyit dolgozom csak, hogy a legminimálisabb kijöjjön. Uh-huh. Tudható? Mondhatom, mert nekem elmondta, csak nem tudom, hogy mondhatom ezt adásban. Pszichológusként dolgozom. Igen, Angliában van egy vállalkozásom, és akkor annak keretében csinálom ilyen táv működésben. És mennyi után kezd bizseregni a lábad, amikor már úgy elég volt a kettes metróból, a hármasból, Tarlósból és Lázárból, akkor picit úgy, tehát úgy körülbelül hány hét után akarsz menni? Én egyáltalán nem akarok menni. Én ezt nagyon szeretem itthon. Én nagyon-nagyon szeretem itthon. Én alig vártam. Tök érdekes volt meglátni. Én 10-20 milyen... napot töltenék, lehet én is szeretném. Igen. Azelőtt is szerettem. Imádnám Bonnárd Gyurcsány. Ennek van egy ilyen romantikája, hogy itthon mindent utálunk, minden bosszant, minden nyűg, de hogy ezt így kívül, vagy ezt így látni, ránézni, ezt lehet így csatlakozni a bosszankodáshoz. Persze, hát az ember tudja, hogy indul Francia Polinéziában nem sokára, akkor lehet, hogy én is sokkal torelánsabb lennék. Néha cseréljünk ilyen cserébbüldetés jelleggel. Mi egy kicsit hajózunk, te egy kicsit itthon vagy, és bosszankodsz, aztán meg... Veletek nem lehet szót érteni. Megmondom, mennyit emelkedett a Puskás stadionára, egy hét alatt te is ideges lennél. Na, van egy nagy álmod, hova indulsz, vagy mire készülsz? Az Antarktis. Antarktis. Én lennék, ha ez sikerül, az első magyar, aki eljut a déli sarkra, egyben az első magyar nő is, és világszinten az első 10 között lennék, ahol nők ezt egyedül csinálják meg. Nem volt még magyar a déli sarkon, mármint... Berepültek egy páron repülővel, illetve Bátori Krisztina és Ács Zoli megcsinálták az úgynevezett utolsó fokot, ami egy általában egy 5 napos mini expedíció, vagy túra, és akkor lerakott a repülő, és akkor... Csak hogy mindenki egyszer te azt tervezett, hogy leraknak A ponton, és átmész az Antarktiszon, ami mondjuk nagyobb 1000-1100 kilométer, A-ból B-be átjutsz mindenféle külső segítség nélkül, sítalpakkal, hószánnal, mínusz 40 fokban. A kontinens szélétől a déli sarkpontig fogok elsielni, ez 1140 kilométer, mínusz kb. 40 fokban, sílécen. Bocsánat, hogy pont rosszul mondtam minden adatot, nem haragszol, hogy vannak hibáim, az egyik a felkészültség. Nem figyeltem. Készlet, egyedül megyek, de készlet utánpótlást kapok, és ez egy folyamatos felfele a hegynek, tehát a sílécen történik, de igazából nem egy ilyen szép elegáns síelést kell elképzelni, hanem hát egy szánt, egy 50 kiló szánt húzol magad után. Mögött, és csosszogok gyakorlatilag fel a hegynek. De ez csak ez így megszólított, hogy igen, igen, francia polinézia megvolt, csendes óceán megvolt, ez az. Déli sark. Vagy úgy hívott a déli sark, hogy gyere? Én gyerekkorom óta nekem az Antarktisz az egy ilyen álom, illetve nagyon sokat jártam már az északi sarkkörön túl túrázgatni, Spitzbergen, Grönland, tehát én nagyon bele vagyok szerelmes ezekbe. Én is megyek néha Pálvölgyi barlang, hármas határhelyen, egy csomó túrázom én. Én a szeretem is a Börzsöny. De figyeljetek, például egyszer mentem Stockholmon keresztül Észak-Svédországba, 3500 forint volt a jegy oda-vissza. Az ember idejében megveszített. Ezek a dolgok nem pénzkérdése. Nyilván nem, hát az embernek egy csomó kötöttsége, mert egy szabad lélek vagy. Tehát, hogy nekünk itt a munka, a család tök jó, de én ezt imádom, amikor valaki egyszerűen önmagát valósítja meg ennyire. Én is mondom mindig, hogy kinek hova mennék hétvégén, aztán kezemben nyom egy listát, hogy ezt kell megvennem, és már indulok is. Én is egyszer elgyalogoltam a határúttal a Béketérig, de az nem direkt, nem járt semmi. Valami megint lerohadt. És akkor erre most te szponzorokat keresel? Hát ez egy olcsó dolog, bocsánat, hogy mindig az anyagiakat kérdezem, de mindenki a falon is azt kérdezi, hogy oké, de miből? Ugye hát ilyen materiális anyagi gondolkodás jellemez bennünket. Arra a hajósoplás alatt mindig figyeltem, hogy annyi pénzem legyen, hogy egy visszafele jegy bárhonnan vagyok, annyira teljen, és kb. Ennyi volt az összes pénzem is. Az Antarktisz az meg egy 30 millió forintos expedíció, ami hát Scotték meg Shackletonék óta is minden ilyen hasonló expedíció az a szponzorációval történik, úgyhogy marad a Provident. Igen. Jó ötlet volt az Antarktisz, jó ötlet volt a Provident. Keresem a szponzorokat, igazából teljes munkaidőben, minden nap, egész nap. Ezt csinálom. De milyen jó, hogy így gondolkozol, hogy te ezt megteremtett fejben. Tudod, hogy mész. Aztán majd minden összeáll, de a cél megvan, és nem az, hogy mennék, ha összejönne, hanem megyek. Ugye milyen jó gondolkodás. Aztán majd az élet hozzásegít ahhoz, hogy ez összejöjjön, de fejben kell ezt eldönteni, hogy igen, már pedig te novemberben ebbe belevágsz. És pont ez az üzenetem a hajóstoppolással is, meg az Antarktisszal is, hogy talán pont itthon kellene nagyon-nagyon, talán jobban, mint más európai országban ez a megkérdőjezi magamban, hogy biztos lehetetlen az a dolog, amit én akarok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy sokkal kevesebb dolog lehetetlen, mint amire azonnal rávágjuk, hogy az. Volt egy érdekes előadás is, ahol videósan adtam elő, és akkor ott a hajóstoppolásról meséltem, voltak kérdések, válaszoltam, és akkor eljutottam arra a pontra, hogy kaptam egy ilyen kérdést, hogy kezdtem el vitorlázni, és mondtam, hogy gyerekkoromban vitorláson nőttünk föl, akkor többen így felcsattantak, hogy hát így könnyű. És akkor nekem ez egy nagyon fontos pillanat volt, hogy mert egészen addig lehetségesnek tűnt nekik is, hogy hú, hát akkor én is esetleg, meg mit tudom én, és abban a pillanatban én őket elveszítettem, és ők engem elveszítettek. Hát az egó mindig közben szóval, ja, így könnyű, tehát neked ez így megy, valószínűleg nekem ezért nem menne. Van egy magyarázat, van egy felmentés, és már is süllyedek vissza a saját életembe. Keresünk az ürügyet, hogy miért ne, ahelyett, hogy azt nézzünk, hogy miért lehet. És hogy annyival előbbre lenne minden, meg annyival vidámabb lenne mindenki, hogyha nem csak álmodná az életet, hanem élné az álmot. Igen, hát ez egy nagyon klassz dolog. Gyere át hozzánk hétvégére két gyerekkel, és akkor beszélgessünk. Ja, dobálóznak a rántott hússal, és visszedem le őket a tapétáról. De értem, abszolút értem. Addig hova mész? Van valami most? Még termen novemberig, vagy most csak ez? Vannak képzések, tehát hogy ezt egy nemzetközi szervezet csinálja az összes ilyen expedíciónak a logisztikáját, és akkor ők előírják nekem, hogy milyen tréningeken kell részt vennem. Tehát van egy felkészítés? Persze. Ebből most jöttem meg az első részéről, amilyen csoportosabb dolog volt, tehát minden idén vagy jövőre tervezett expedícióról eljöttek, és akkor elméleti plusz gyakorlati, volt egy ilyen kis mini expedíció is a végén, ahol minden... De a soros pénze nincs benne, ugye, mert akkor le kell húznunk. Lekeverünk egy perc alatt. Elmögött is a soros el. Tehát nem teheti be senki úgy a déli sarka lábát, hogy ne kapna egyfajta felkészítést? Persze. Ez nagyon-nagyon le van papírozva, engedélyek kellenek. Ez nagyon szigorú előírás. Mondasz egy-két konkrétumot, hogy hogy milyen feladatokat kell teljesíteni, vagy mi a kvalifikáció? Tudni kell egy ilyen tűzhelyet szétszerelni, meg megjavítani a mínusz 40 fokba, hogyha ott valami baj. Hát ugye ott nem lesz szervizbolt, ahova elviszem, hogy tessék megjavítani, meg elromlott ez az. Kell tudni azt, hogy a saját testhőmet hogyan szabályozom, hogy véletlen se izzadjak, mert az izzadság az rám fagy. Hát túlélési praktikák, de hogy Antarktiszra hajazva egészen konkrétan. És a fizikai felkészülés része, mert hát az azt nagyon komoly. Azt csinálom folyamatosan, az is elő van írva, több ilyen típus lehet csinálni, és akkor ez folyamatosan tart, tehát ezt már elkezdtem egy ideje, és ezt majd novemberig nyomom, ilyen kamion gumikerekeket kell húznom magam után. Így készülsz. És a hidegre hogy? Sátorozol hidegben? Vagy... Most megyek a Norvégiába áprilisba egy hónapra, és ez már egy olyan képzés lesz, ahol egyedül leszek. És ott mi történik az egy hónap alatt? Begyakorlom azokat a rutinokat, amiket az előzőn megtanultam. Például... Tehát mínusz 20 fokban valahol Norvégiában. Igen. Te sátrazol egy hónapig? Sátrazni, és például ilyesmi is, hogy megtanulni hálózsákban pisilni. Tehát ez nekem nem nekem sikerült. János lassan 50 éves. Múltkor voltunk egy közös kitelepésre, reggel bementem, mondom, ügy. Ebben már rádverne. Fel se kell olyan, milyen alszik. Az előző tréningen pont bele kell pisilni egy ilyen kacsába, hálózsákban, és aztán azt azonnal ki kell önteni, különben az belefagy a kacsába. És ahogy öntöttem ki, úgy picit megbillentem, és akkor rám a hálózsákomra ömlött a pisi, ami azonnal megfagyott, amitől én megfáztam, tehát gyakorlatilag a saját megfagyott pisimtől fáztam. És ott folyamatosan ellenőriznek, vigyáznak rád, kijavítanak? Valaki igen. Néz egy webkamerán, és látja, hogy ha te igen. Bajba vagy, akkor megy érted a mentés? Igen. Igen. És aztán a végén elmondják, hogy mit csináltál rosszul, mi kell még ahhoz, hogy te mehessél a déli sarkra. Most írjuk ezeket a visszajelzéseket, hogy akkor mind kell még dolgoznom, mi az, ami jól ment. Hát ez elképesztő. És akkor ők adják meg az engedélyt, hogy oké, felkészültél, mehetsz a déli sarkra, ha megvan a szponzor, meg igen. Megvan minden más. Meg a 30 guriga. Hát meg a 30 millió. Igen. De ez nem is kérdés, hogy összejön, nem? Tehát egy olyan csaj vagy, hogy majd valahogy meg lesz. Én csak A-tervben gondolkodom. Van B is, meg C is, meg D is, és hogy azok is jól néznek ki, de hogy nem gondolkodom még azokban egyáltalán. Azt mondhatjuk, hogy mi a privát foglalkozásod? Nem tudom, mondta, de nem akarom én elmondani. Pszichológusként dolgozol közben. Van Angliában egy vállalkozása is. Azt sokat tudnék róla mesélni, hiszen figyeltem. Igen. Ne Jánosnak nagyon jó kérdései voltak a szünetben. Az nagyon szeretem, mesélt éppen francia polinéziáról, Csendes óceánról. De hogy fizeted a járulékokat? Evás vagy katás? Hogy lesz nyugdíj? Ki csinálja az adóbevallásodat? Konkrétan ezeket kérdezte, azt nem lehessem a székről. A praktikus részét nézze a dolgot, a gyakorlati részét, értem? Én nem örülnék neki, hogyha déli sarkon valaki tényleg oda sielne mellém, aztán szólna, hogy valami, a 12-én nem jött át az ekós, ami bére után járulék. Ja, Istenem, nagyon, nagyon helyes vagy. Nagyon jó SMS-ek vannak. A blogodat kérik nagyon sokan, hogy mondd be. Hajostop.com. Egy P-vel, mint Péter, hajostop.com, és ezen van egy csomó videó, és van egy YouTube csatornám, ahol nem csak a vitorlázást mutatom be, hanem az utazás nekem a lényeg, nem is maga a vitorlázás, hanem az, hogy milyen Galapagosz, hogy milyen Francia Polinézia, hogy milyen Panama, gyönyörű helyek vannak, Belize is most volt a hírekben nemrég, az is gyönyörű egyébként. Igen, ilyesmi. Hát tessék felmenni, megnézni. Én azt gondolom, hogy a te életed az mindenkinek erőt adhat, akinek vannak álmai, de valamiért nem mer belevágni. Vagy azt gondolja, hogy nincs rá lehetősége, vagy az, hogy úgyse tudja megcsinálni. Hát vagy nincs rá igénye. Hát én sokszor, elég sokat járjuk az országot, mert imádjuk Magyarországot, és hát gyönyörű helyek vannak itt is, és nagyon sokszor ilyen, tényleg komolyan mondom, hogy megdöbbenéssel hallom azt, hogy mondjuk egy helyi embert megkérdezek, és két-három faluval arrébb, két-három várossal arrébb már nem megy. Jaj, itt van a szomszédban, de én ugye még nem láttam, hogy itt van egyébként, miért én nézném meg, kit érdekel. De nekem pont ezt próbálom, és innen egyből egy iskolában megyek előadni, hogy ez az üzenetem, hogy nem mindenkinek a hajóstop meg az utazása választ, tehát ez csak egy ilyen háttért sztori. Én igazából arra próbálok is inspirálni embereket, hogy menjenek az álmuk, mindegy, hogy micsoda az álmuk, csak csinálják. Tehát vannak ezek az önsegítő könyvek, ahol sikeres emberek szépen leírják, hogy lettek sikeresek, és akkor ott a recept, de én pszichológusként azt gondolom, hogy ez nem állja meg mindig a helyét, mert minden embernek más a megoldás, tehát hogy valaki lehet, hogy pont nem tudom, balerina akar lenni, amellett, hogy postás. Nos, vagy... miért látsz a fejembe? Ja, így van. Látom, komolyan mondom, hogy most miért kezdem ilyeskedni. Mert az asztal alá nézett, és látta, hogy járnak a kis lába, hogy nálad a spiccelget. Hihetetlen, hogy ennyire a fejembe látsz. Na jól van, hát mi nagyon sok sikert kívánunk neked. Köszönöm. Aztán, szépen. Ha ez összejön novemberben, akkor azért várunk szeretettel, mikor teljesítetted a dolgot, hogy gyere mesélj nekünk. Jó? Szépen jövök. Nagyon gyukló. Kérek össze ezek az álmok neked, ugye a balenősek felének meg egy szervizmentes év az Alfába. Veronika Puszi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. 3 perc pontosan, 8 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai is. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, a Reggeli Show-val, és gyönyörű az idő. Kapjuk az SMS-eket, a Viber üzeneteket, hogy a legtöbb helyen az országban süt a nap, jó idő van. Én nem is tudom, mikor volt ennyire felhőmentes, gyönyörű napos időnk, de hát ez az embernek mint a 30%-on jobb a kedve azonnal. Nem, hogy ilyen idő van, nincs smog, nincs szél, nem esik az eső. Hát, jó. Jön a tavasz lassan tényleg, hát, annyira örülök. Olyan volt, azért is pörgünk egy igazán rettenetesen, mert hogy bejöttünk ide reggel 6-ra, és már világos volt, illetve nyilván 6 előtt is értünk már be, és már világos volt. Kicsit olyan volt, mint hogy a 7-kor vagy 8-kor kezdtük volna el. Tudod, hogy ez eltűnik majd, de nézzük a jó oldalát. Óraátállítás lesz. És akkor mindig szorongok, mert már csak 4 hónap is rövidülnek a parok. Jön a tél. Mit vegyek idén karácsonyra? De tényleg olyan rohadék dolog, nem? A júniusban rájössz, hogy napi egyenlőség van, innentől kezdve rövidülnek a nappalok. Épp hogy levetkőztél, épp hogy strandoltál egyet, de már tudod, hogy mész bele a télbe. Én azért örülök nagyon ennek az időnek, mert ez egy picit előre vetíti a májust. Már pedig májusban, hogyha ha mindenki úgy akarja, a szponzorok is, meg a rádió is, akkor elmegyünk egy jó kis kitelepülésre. Itt a Rádió 1-nél ez lesz az első kitelepülésünk, és imádjuk. Az neked egy hét szabadság. Vasárnap elköszönsz a kis családodtól. Gyerekek, csácsa. Manó családtól elköszönsz. Próbálok kipréselni pár könycsepet, már egyre kevésbé megy. Úgy csinálsz, mint a őszinte mondanád, hogy hiányozni fogtok. Ezt nagyon nagy átéléssel mondod majd, és tudod, hogy pénteket találkoztok újra. Úgyhogy hiszed már nem. Na, csá. Vasárnap délután felpattansz a kis Intercity-re, és indulsz az első megállóra. Na, egyébként ez tényleg jó, hát ez hosszú évek óta megyünk már hagyományszerűen kitelepülni, úgyhogy szerintem az jó lesz, de még az messze van. Pénteken voltam a nap hallgatója, iszonyat para veletek beszélni, majdnem szívrohamot kaptam, alig tudtam normálisan megszólalni, el akartam mondani, hogy nagyon bírlak titeket, éjjel-nappal benneteket hallgatlak, ezután sem lesz másképp, köszi, hogy vagytok. Balázsral álmodtam, utána nagy trauma volt nekem ez a beszélgetés, pedig csak játszanom sem kellett, nagy élmény volt, köszönöm, csak így tovább, legyetek jó, Tom küldte nekünk. Igen, hát sokakat meglep, amikor egyszer csak így becsörgünk, de mi ezt szeretjük, amikor halljuk a hallgatón. A Budakeszi út nagyon lassú, minden reggel van időm álmodozni Polinéziáról. Ezt Gala küldte nekünk. Nagyon jó az adás, szép napot kaptuk SMS-ben, szuper beszélgetés volt, sok erőt adhat ez mindenkinek, Irén írta. Igen, ha Balázs iszik, balerina akar lenni, mert akkor spicces. Köszönjük szépen. Jó reggel, srácok, azért naív elképzelés, hogy előképzettség nélkül elindulunk hajót stoppolni. Igenis, előnyből indul, minden tiszteletem a kisasszonyé, de igenis kell egy biztos háttér, hogy az álmainak élhessek. Én is élnék annak, de nem tehetem. Hát ez megközelítés kérdése. Igen, itt tényleg a léptékeken múlik minden. Tehát, hogyha valakinek az az álma, hogy egy elmenjen, és mondjuk megcsinálja a kék túrát, mondjuk az országos kék túrát, nem egybe, hanem szakaszonként, az is egy gyönyörű. Veronika megcsinálta egyébként. Na, tessék. Megcsináltam. Csodálatos teljesítmény. Egy fiatal lány volt a vendégünk, Veronika, 30 éves, és hát hajós toppal utazott, és a déli sarkot szeretné most a első magyarként körbejárni, átmenni A-ból B-be, ez több mint 1100 km mínusz 40 fokban, és nagyon sok mindenről beszélgettünk vele. Szerintem egy ilyen beszélgetés sokaknak adhat erőt. Süt a nap, csak a kettes metró nem működik, Geri küldte nekünk. Azt az infót kaptuk, hogy működik, de ha van frissabb, akkor írjátok meg nekünk. János azt olvasta a BKK oldalán, hogy működik. Hogy már megy. De lehet, hogy ez egy múlt hónapi bejegyzés volt. És itt van még szerintem az egyik naphallgatója díjra. Azt gondolom, hogy jól pályázó hozzászólás CB-től. Oszt, akkor mi van, ha gyűn a Kraken? Én ezzel megvagyok mára. Ez egy ilyen tengeri szörny, ami egy előbuka. Egy ritka tengeri szörny a Kraken. Mi van, akkor gyűn a Kraken? Oszt, akkor mi van, ha gyűn a Kraken? Engem ez annyira szórakoztat. Ez egy kicsit öncélú, ám de nagyon szórakoztató hozzászólás. Én ezt nagyon bírom. Erre kell csinálni egy külön kategóriát. Robika szokott nekem ilyeneket írni. Tehát teljesen lényegre törő, abszolút fontos kérdések. Mi van a gyűn a Kraken? Így van, hagyjuk a sok rizsát. Értem én, hogy itt matroszkodsz kis csemmi, nem? Mi van a gyűn a Kraken? Aztán előjélet száll, berátja a hajót. Ja, Istenem. Na, Geri, csak mondom, hogy működik a kettes metró, úgyhogy menjen nyugodtan. Jó? Jár már mindenhol is, és rendben van. Azt mondja, hogy Viber működik, Feri most a szokásosnál is poénosabb. Ha, gyerekek, hát föltöltődött a hétvégén, tolja a poénokat. Ne, ezzel nem tudom mit csinálni, mi sem. Most kiszaladt valamiért. Igen, kiszaladt, de szerintem újra lesz. Szerintem 7-től 8 egyébként kifejezetten vicces volt, úgyhogy nem lebántsátok. Bocs, nem hallgattam reggel, hol van Feri. Itt van, adásban, velünk együtt dolgozik. Balázs, mondd, de kérlek, mi Veronika foglalkozása, még csak ötször hangzott el. Így van, majd megkérdezem, mert nem emlékszem, hogy elmondta volna. Mi ezt azért szoktuk csinálni, meg, mert hogy vannak olyan hallgatók, akik közben kapcsolódnak be az adásba, és ő nem szeretnék, hogyha lemaradnának bármiről is, ami műsorban kapcsolódik, vagy lehet, történik, vagy akármi. Négy órája állok az M3-as mellett, de egy rohadt hajós jár erre. Kazi küldte nekünk. Csak a pufi lekvár adhat mindent, adhat erőt és mindent legyőző akaratot. Veronika, mit csinál még itt? Hajós topra vár? Nem, a taxijára. Szóljatok neki, hogy itt a Mahart jár, és az azért az egy picit körülményesebb lesz. A BKK hajókra. A BKK hajóval indul majd el. Indul majd le valahova. Na. Egy tárlatvezetést tart neki Laci, ahogy látom. Most mutatja neki a szervereket. Szerintem, ha kettőt ebből kihúzol, meg vagy másfél millió. Veronika, vigyél mindent, ami mozdítható, azt eladod az eBay-en, igen, abból meg vagy. Mi ott vagytok, most hallgatlak titeket élőben először, nem vagyok humoros, tudom, de azért beolvashatnátok legalább egy SMS-em. Megtörtént. Megtörtént, valóban nem vagy humoros. De köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz. Na, azt mondja, elkezdtem hajóstopolni én is, leintem a morgót a Dunán. Morgó. Ilyen, mennek még a hófehérke, a morgó, persze. A kuka, ugye régen ilyen hajóneveket adott. Vöcsök 2, Vöcsök 1 volt a szárnyas hajó neve, morgó. Na, egy teljesen más témával folytatjuk, így 8 óra után. Egy picit áteveznénk, hogy ilyen stílusosan mondjam. Istenem, de profi. Áteveznénk azon életterületekre, vagy életterületre, amikor az ember gyermeket nevel. És hát tudhatjuk mi szülők, hogy ennek rengeteg napos oldala van, hogy úgy mondjam, rengeteg öröm, nevetés, kacagás és boldogság, amit a gyermek adhat egy szülőnek. Itt van. Ugye? És ott vannak azok a dolgok, amikről én tudnék mesélni nektek. Mert hogy az örömről, a kacagásról és a boldogságról, Balázs. A nyomorúságról, a szenvedésről és minden másról járos beszél. Én most egyébként nagyon büszke vagyok a lányomra, mert a gimnazista lesz szeptembertől, sikerült a felvételéje és meglehetősen jó eredménnyel, úgyhogy hogy ilyen értelemben. Hát akkor már most többet tanult, mint az apja. Hát most már, tényleg, most már joggal arcoskodhat. Így, hogy már felvették, igazából közelebb van a felsőoktatáshoz, mint onnantól kezdve kussa nevem. Igen. Na, mert hogy történt egyébként, visszatérve ugye a gyermeknevelése, egy BBC riporterrel egy nagyon-nagyon helyes dolog, ami szerintem megbocsátható, de hát komoly viták követték egyébként az interneten természetesen azt a videót. Ami ugye felkerült a netre, mert hogy nincs annál szebb, mint amikor a BBC kihelyezett tudósítója éppen ad egy bejelentkezést WhatsAppon vagy Skype-on keresztül otthon, ugye egy felütött laptoppal. És hát gondolnád, hogy azért a BBC mindent elkövet, hogy komoly és hiteles bejelentkezői legyenek, és ez nem is volna semmit egyébként emberünk értékéből, de hát ugye ez egy lakásban történt. Aki látta a videót, az szerintem harsányan röhögött. Ugye látjuk magát a lakást, ahol hát a BBC kihelyezett tudósítója, egyébként ott él nyilván. Talán azt hiszem, hogy igen, Dél-Koreáról van szó. Öltönyben, nyakkendőben ül az íróasztalánál, és azt látott, hogy egy komoly riportot készül adni. Helyi bejelentkezés egyébként. És beadom, hogy mi történik, de látni kell a videót. Feltesszük majd egyébként nyilván a Facebook oldalunkra, mint meg tudjátok nézni. And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they. Na, itt indul a bejelentkezés. A próbám elmondani, hogy mi történik. Elindul a bejelentkezés, a BBC riporter ugye kapcsolja a kihelyezett tudósítót, aki ül, majd nyílik az ajtó, és megjelenik kettő darab gyerek. Hátta mögött az embernek, aki megpróbálja a karjával kinyomni. Mert hogy melóban. Mert melóban kinyomni, és élőadásban beszabadult mindkét gyermeke a riporternek, és a kicsi, aki még kopasz, és szerintem nincs több egy éves, megérkezik ebben a kis futószékben, tudod. Amivel ugye beülsz, és ebben a kis komban. És majd már a riporter, ugye hát a kihelyezett tudósító rettenetesen szégyenkezve próbál bocsánatot kér, hogy elnézést, meg a gyerekeim, meg folytatjuk. Bejön egyébként a dél-koreai anyuka, tehát valószínűleg ott házasodott emberünk, riadtan fölvágja az ajtót, és elkezdi kirángatni a két gyereket aközben, miközben zajlik a bejelentkezés. Először a kicsit a kompal, majd a nagyobbat, aki közben már mászik fel apukára. Ugye elnézést kérek, ugye mondogatja folyamatosan a riporter, és azt látod, hogy anyuka az asztalról könyveket leborítva, élete kockáztatásával rángatja ki a kompot, és közben a másik gyereket szinte a hajánál fogva szintén húzza ki a szobából. De becsukódik az ajtó, és neki mennek az ajtónak. Jézus, egy börleszk az egész. Teljes káosz. What was this going to be for the region? My apologies. Újra elnézést kér, rettenetesen szenvedés zavarban van, pedig egy tök helyes dolog. Persze. Tehát rettenetesen emberi. Jó, csak lehet, hogy éppen arról beszélt, hogy Kim Jong-unék megint 4 rakétát lőttek ki a japán tengerre, érted? És valami teljesen komoly, tehát olyan riport abban volt éppen benne, ami mondjuk nem passzol annyira a családi életet. Igen, és azt látod, hogy a nagyobb gyerek már kint van, de a kicsi még a kompal bent van. Kirángatja anyuka, majd anyuka 4 kézláb megjelenik még az ajtóban, és 4 kézláb felnyúl és behúzza az ajtót. Csikos pólóban jobb kezével támaszkodik, bal kézzel pedig húzza be az ajtót, hogy végre csend legyen. Hogy senki nem láthat ebből semmit. Ja, és anyuka úgy ugrik be a képbe, hogy folyamatosan lopakodik közben. Tehát ő ugye tudja, hogy adásban majd, de a két gyerek az teljesen érthetetlen módon szabadul be a szobába. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months because of North Korea's behavior. Ugye behallatszik, hogy folyamatosan üvöltenek a gyerekek. Na és hát elindult a komment cunami, ugye nyilván mindenki, akinek van gyereke vagy nincs gyereke, okos ebben a témában, és elkezdett hozzászólni. Hát lincselés szintig jutott a dolog. Nem, tehát olyan szinten hurcolták meg emberünket az interneten, hogy ez nem komoly és komolytalan, és mit gondol magáról. Közben tehát semmi nem történt. Halálosan jó fej dolog szerintem. Meg hát ez egy bocsánatos bűn, nem? Hát valaki kisgyerekek van, soha nem tudod kiszámítani, hogy mit fog történni a következő pillanatban. Igen, szóltak arról a hírek egyébként, hogy a felesége volt, én olvastam, hogy a babysitter, tehát nem tudott, hogy ki a megmentő, anyuka vagy babysitter, de ő ugye kapcsolt és kirángatja a gyerekeket. Szóval ez egy zseniális a dolog, rengetegen megnézték már. És akinek gyereke van, az tudhatja, hogy milyen az, amikor a saját gyereket bajba kever. Ilyen szituációkról beszélgetünk majd. Amikor is kellemetlen helyzetbe hoz, mond valamit, rámutat egy bácsira, liftbe szálltok be, és ott vagy, és hát a gyermeki őszinteség az ugye sokszor nem ismer határokat, sőt, hát persze. Hát meg ugye, hogyha a gyerek mondjuk egy nagyon kicsit lehet mondani, hogy a hiperaktivitással párosuló vagy kacérkodó lendülettel rendelkezik, mint mondjuk hogy nálunk volt Virág annak idején, vagy amilyen Virág volt annak idején, akkor számtalan ilyen helyzet ki tud alakulni. Tehát rettenetesen kellemetlen szitukba bele tudsz menni. Vázolok egyet például. Nem mondott igazából semmit, de tudni kell a lányról azt, hogy egészen kicsi korában meglehetősen dinamikusan mozgott, és ha mondjuk megálltunk egy piros lámpán elő, az anya mellett, aki fogta a kezét, nehogy átrohanjon egyébként a zebrán, úgyhogy piros a lámpa, egy helyben szögdelt. Tehát nem tudott egy pillanatig megállni. És volt egy nagyon emlékezetes alkalom, amit azóta is emlegetünk a boltnak a tulajdonosával, vezetőjével együtt. Hát a közelünkben van ott egy ilyen kis bevásárlóközpont, és oda járogattunk mindig így a számítógépet csináltatni. És a lényeg az, hogy ő mindenféle cuccokkal foglalkozott, még a számítógépen kívül mindig voltak ilyen hifik, meg hangfalak, meg mit tudom én, mindenféle kiegészítők is. És egyik alkalommal bementünk, és Móni elkövette azt a hibát, hogy elengedte a Virágnak a kezét. A Virág pedig kiszúrt magának egy olyan kis hifi szerkezetet, egy ilyen kis két hangfal, minden CD lejátszó, magnó, akármi, ami föl volt rakva egy olyan polcra, aminek csak egy lába volt. Virág megindult a polc felé, az anyja már látta, hogy ebből csak baj lehet. Ez nem sülhet el jól. Igen, ő megindult a Virág felé. A boltnak a tulajdonosa meglátta a Virágot, meglátta Monit, ahogy megindul a Virág felé, és elindult mind a hármuk felé. Én lefagyva néztem, hogy mi történik abban a pillanatban a helyiségben. A Virág odaért, fölnyúlt a hifihez, Móni utána nyúlt, de megcsúszott. Ebben a pillanatban hátulról, mint hogyha szerelni akarná őket, megérkezett a boltnak a vezetője is, és mind a hárman egyszerre becsúsztak, és kirúgták a lábát a polcnak. Atya Isten. És a következő pillanatban egy kupacban hárman ott hevertek, és a tetejükön meg ott volt a hifi, a két hangfal, a polc, meg az oszlop. Én az egészet úgy néztem végig, hogy megdöbbenve, és amik ráadásul, hogy kinéztem balra, azt láttam, hogy egy egész család áll a kirakat előtt, és klasszik. És persze, kívülről mozizna. Ilyenkor mindig van közönség. És tehát, hogy így egy pillanat alatt abból a nyugodt, családias, kellemes zene szól a bevásárlóközpontnak a hangszóróiból, csak beugrottunk kérdezni valamit, érted, és minden nyugodt, minden kellemes, minden idillikus, és a következő pillanatban pedig egy ilyen őskáosz. És 3 perc alatt történt az egész. És te meg álltál ott a kis és én kártyáddal. Álltam, igen, álltam ott, és így már fejben számoltam. Jó, igen. A polc, a hifi, a... Igen, a sebészet a gyerek. Igen, hello Anita, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Hát nálad is vagy gyerek. Van, igen, van egy 6,5 éves, most már azért tud viselkedni, meg lényegében vele nincs túl nagy gond, tehát Patrik alapvetően jó gyerek, de nálunk is volt egy hasonló szituáció, mint ami az úriemberrel megtörtént, bár nem élő bejelentkezés volt, hanem egy önkormányzati rendezvényen kellett, hát műsort vezetni, konferálni, különféle díjakat, kitüntetéseket, elismeréseket kellett átadni, azt hiszem talán a bölcsődei dolgozóknak, igen. És fönn álltam a színpadon egy pulpitus mögött, és úgy volt, hogy Patrikot muszáj volt magammal vinne, mert éppen nem volt kire hagyni. És azt terveztük, hogy a kollégák addig vagy vigyáznak rá, amíg én ezt a másfél órát így megcsinálom. Na hát, de nem maradt a gyerek a kollégákkal, hanem fel kellett vinnem magammal a színpadra. És az volt a mázli, hogy a pulpitusnak volt egy ilyen beugró része, ahova el tudtuk süllyeszteni a gyereket, éppen nem lógott ki se keze, se lába. És miközben én mondogattam, hogy éppen kinek köszönjük és kinek adjuk át a díjat, időnként belehallatszott a beszédbe, hogy anya! Anya, mikor megyünk már haza? Anya, ki az a bácsi? Anya, pisilnek el. Ott ült a lábadnál? Tehát ott van egy ülés, ahova befér. Igen, volt, amikor kimászott. Hát akkor még ilyen 3 éves volt, tehát inkább mozgékonyabb volt, mint most. Volt, hogy kimászott a színpad közepére, ott kerülgette szegény fotós, nehogy az ujjára lépen, és úgy kellett visszatuszkolni a pulpitus mögé. De ez, hogy óvodát mondtál, ugye? Avis volt még. Na, hát, és ahol voltál, az is egy ilyen óvoda volt, nem? Hát nem óvoda, egy rendezvény központ volt, de szerencsére pedagógusok ültek a nézőtéren, úgyhogy igen, igen, nem volt ezzel gond. De nekem kellemetlen volt. Igen, hát tud le az lenni, főleg amikor a gyerek lát valamit és kérdez. Kaptuk Viberre, 4 éves fiammal utaztunk a vonaton, velünk szemben egy feltűnően nagy bibircsokos orrú férfi ült. A gyerek ennyit kérdezett, apa, a bácsi orrát otthon megbeszéljük? Amikor tudja, hogy ugye ezt nem mondjuk ki, de azért ő otthon meg akarja beszélni. Hát nálunk is ez van a Benivel, hogy bármi jött lát, majd otthon megbeszéljük. Valószínűleg volt pár előzménye. Látott valamit a gyerek, és akkor mindig mondta neki, apu vagy, hogy majd otthon megbeszéljük. Igen. Nekünk is volt hasonló. Na, drága hallgatók, ezt írjátok meg nekünk, jó? Egyébként a BBC riporterrel kapcsolatban azért ment az osztás, mert ugye sokkal helyesebb lett volna, ha ő fölemeli a gyereket, kikíséri, de ő bal kézzel, kvázi hátulról egy ilyen tenyeressel megpróbálta a gyereket így a pult alá úgy eltüntetni, hogy mintha a gyerek nem is létezne. És őt ugye ezért hurcolták meg, hogy lehet ilyen kegyetlen, hogy a gyerek bement, és ő úgy, ahogy van, megpróbálta maga mögé betolni, miközben ő nyilatkozott. És hát önjelölt szülők ugye így próbálták ezt megmagyarázni, hogy nem apuka az ilyen. Tehát ebből volt balhé. Mert ha fölemeli ölébe ülteti, vagy valamit csinál, akkor az egy helyes dolog, de a csávó, hogy azonnal reflexből egy ilyen maflással így elkezdte a gyereket eltakarítani az útból. Valószínűleg ismert a saját gyerekét, is tudta, hogy lehet, hogy ez csak a kezdet a dolgoknak. Hát a másik az, hogy családbarát-e a munkahely, amelyik éppen megszólaltatta apukát, mert ha nem, akkor talán nagyobb problémát okozhatott volna a gyerekkel az ölében. Igen, még egy BBC azért nem gondolom, hogy emiatt kirúgnám. Na, írjátok meg nekünk, jó? 311-114 az SMS számunk, amikor a gyermek okozott valami olyan kellemetlen pillanatot, momentumot, kérdezett, mondott valamit, amikor az ember kicsit kínban volt. Jó? Ezeket az SMS-eket várjuk, mi pedig jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és már is folytatjuk, egy BBC riporttal foglalkoztunk, ahol egy külső szakértőt szólaltatnak meg, ugye, mindig is, hogy a BBC alkalmazottja vagy nem, és hát otrombán kitereli a gyerekeit, akik ugye beszabadulnak a szobába az interjúadás közben. Egyes kommentelők szerint otrombán. Egyes kommentelők szerint, és akkor már beleláttak abba is, hogy ez micsoda hímsoviniszta hozzá magatartás, mert hogy egyébként a babysitter vagy a feleség, aki beugrik ugye a képbe, és pánikszerűen kitépi a gyerekeket a képből, az miféle alárendelt magatartást tanúsít, és hogy biztos, hát tulajdonképpen abszolút a sorsba van tartva, elnyomva a nő, mert hogy a nőn olyan pánik van, ahogy kirángatja a két gyereket a szobából, hogy hát biztos, hogy nem természetes a viszony. Én elolvastam itt a kommenteket, ezt boncolgatják egyébként, és hogy bánt a gyerekkel. Picit túlagyalják ezt a dolgot. Túlagyalják semmi, a nő szerintem csak pánikba esett, látta, hogy a férje vagy a nem tudom, a főnöke nyilatkozik, ha babysitter, és a élete kockáztatásával kirángatta a képet a képből a gyerekeket. Szórakoztató és vicces maga a történet, ami aztán lett ebből, hát megint mindent belemagyaráznak, hogy ez milyen szörnyű, és szegény rabszolga sorsban tartott nő, és egyébként is látszik rajta, hogy el van nyomva, mert olyan pánikban van, ami nem természetes. Hát ha nekem a feleségem nyilatkozna a BBC, lehet, hogy én is pánikba esnék, és életem kockáztatásával vetődnék a két gyerekért, hogy kirángassam a szobából. És ugye arról beszélgettünk, hogy milyen kellemetlen az, amikor az embernek a gyereke egyrészt nem is kellemetlen, hanem baromi helyes egyik oldalról, de mégis tud az ember azért nagyon égni. Amikor a gyerek valami olyat mond, kérdez, csinál, ami megbocsátható, mert hogy kicsi, de közben te felnőttként azért az úgy értelmezed, hogy neked kellemetlen. De azért, mert tele vagy már gátlásokkal, tehát hogy gyerekek annyira, hát annyira meg vagy olyat mond az igen. Nyíltak, egyenesek, és sokszor azt mondják ki, amit te is kimondanál. Csak hát benned ott vannak már ezek a gátlások, meg ott vannak benned ezek a fékek, amiket a civilizáció belén neveltük meg. És sose felejtem el egyébként azt, amikor mi bevásárlóközpontban voltunk, és a Beninek volt egy kedvenc babája, ami egy fekete baba volt, és ugye csoki baba, ezt mondta rá mindig. És majd meglátta ezt a csoki babát két lábon járkálni, ugye, mert ja, meglátott, egy fekete férfit, és beszálltunk a liftbe, és ugye állt ugye 3 évesen, és nagyon hangosan így mutogatott, és ugye hát a csokit és a babát is azért így nagyjából érted, mert angolul se nagyon más a történet, elkezdett mutogatni az ember, és bögdösen engem, hogy csoki baba. Csoki baba. Na, és menjünk fel a harmadikra. És te mondod, hogy nem, Benny, ez nem, hanem csoki baba. És ugye megpróbáltam meggyőzni arról, hogy nem csoki baba, tehát más az, amit látunk a boltban, a kis fölöltözthető kis csoki baba, meg más a két lábon járó, ugye? Hát azért másról szól a történet. Nem, mondom, Benny, nem csoki baba, hát vannak olyan emberek, akiknek más a bőrszín, nem, csoki mama. És láttam emberükön, hogy érti. Ha a babának a gatyáját, akkor nem találsz ott semmit. Ellenben a bácsival mutatom a bácsinak egy hatalmas vang van a lába között, persze. Igenek a sztereotípiák. De röhögtem, szóval nem éreztem magam kellemetlenül, és a emberünk is mosolyogott. Tehát viszonylag jól vette. Nyilván 3 éves gyerek szájából azért ez kevésbé tűnik. Kívül mosolygott. Igen. Na, és hát rengeteg SMS, rengeteg hozzászólás, mind Viberen, mind az SMS falunkon. Ugye, mert kértünk benneteket, hogy írjatok nekünk olyan történeteket, amikor a gyermek hozott kellemetlen helyzetbe benneteket. Akteleki cseppkőbarlangban voltunk, legugoltam egy szép kristály tiszta pici álló vízhez egy fotó erejéig. Erre a kisfiam kb. 5 méter távolságból oda kiáltott nekem, anya, te kakálsz! A barlang visszhangzott a kisfiam mondatától, mindenki hallotta, aki lent volt. Buszon hallottam reggeli álmosság, ugyanazok az emberek minden reggel, mindenki néz maga elé, reggeli közös depi, majd csilingelő gyerekhang hangosan, anyu, miért mondtad este az apunak, hogy miért olyan hideg a pöcsöd? Úristen, de jó. Bearanyozta a napunkat. Hideg a miért olyan hideg a pöcsöd? Ajj, de jó. Hát, nagyon jó. Fiam, voltam a játszótéren, amikor indulni akartam, szóltam neki, hogy indulunk, erről felmászott egy mászókára, és amikor le akartam menni, elkezdett kiabálni, hogy segítség, el akarnak rabolni. Tökre tudom. Nem ismerem ezt az embert, üvöltött, mint a sakál. Úgy égtem, mint a rongy. Az ismerősök meg teli szájjal rögtek. Nem volt jó emlék, elhihetitek. Ott az, hogy nem értette, miért tagad a fejem, mint a Luffy. Ő 16-os. És a játszótér, az kellemetlen. Mindenki oda néz, mindenki meg akarja menteni a gyereket. Mindenki nagyon anya, és abban mindenki nagyon apa. Mindenki ítélkezik. Igen. Hát, hogy abban a pillanatban tehát rögtön pálcát törnek feletted, és eláshattad magadat. Igen, 5 gyerekkel, ebből 3 saját, 2 kereszt gyerek utazunk a föld alattin. Viszonylag jól nevelt gyerekeim közül kilógott a sorból a legkisebb, 2,5 éves Mishing, és megpróbált kirángatni a szemközszinten idilli hangulatban utazott család apukájának kezéből egy futóbiciklit. Rászóltam, hogy Mishike nem szabad, mire édesen lendületből szemközt köpte az apukát. Atya úristen! Életemben nem szégyeltem úgy. Vagy Mishikére azért egy komolyabb beszélgetés ráfér. Tehát 2,5 évesen nem kapja meg egy vadidegen ember futóbicikliét, leköpi az illetőt, az lehet, hogy azért ott... Hát nem mondom egyből, hogy irány egy erőpszichológus, de... Nem, ugye ezzel nem illene nevetni, mert hogy tényleg, tehát, hogy... A leköpés kicsit erős. Oda kell figyelni. Nyilván tanult viselkedés valakitől látta az oviban, de ezért egy beszélgetés Mishikével megér. Később, mikor idősebb lesz, hogy nem köpjük le azt, akitől nem kapunk meg mindent egyből. Náluk voltak családlátogatáson az óvónénik, mielőtt a Virág óvjóba ment. Meglátogattak minket, hogy megnézzék a lakást, megnézzék a családot, megnézzék, hogy élünk meg, egyáltalán összeismerik a gyerekkel, és akkor kérdezték, leültek szépen, az első 5 percben történt, leültek és megkérdezték a Virágot. Na, és várod már az ovit, Virág? Virág meg oda ment, és egy dobókockával a fejemben adta az egyik óvónénit. Tudom is, a családlátogatás annyira kellemetlen, tudod, nagyon feszengsz, megpróbálsz nagyon, nagyon jónak mutatkozni, minden tökéletes, gyönyörű családod van. Nézze, fejjel ott ül az obon. Nálunk is jöttek a bölcsibe egyébként, keményen. Jó ez. Nyárban mindenki rövid gatyában, szomszéd is, akinek műlába van, fiam kb. 4 éves, oda megy hozzá. megkopogtatja a műlábát, Pötyi, így hívták a szomszédot, megkérdezi, Pötyi, ez mű? Kérdezi. Majdnem elsüllyedtem, szégyellemem, puszi. Erzsi küldte nekünk. Házasságkötő teremben a második sorban ültem a családommal, és csak egy pillanat rengettem el a 4 éves kisfiam kezét, ő abban a pillanatban odaszaladt az anyakönyvvezetőhöz, és nevetve hangosan a mikrofon felé csak annyit mondott, hogy vagy négyszer, hogy bepukiztam. Új, de tipikus, nagyon jó. Klasszik gyerek sztori. Kislányunk 2,5 éves volt, mikor a Brandon bababoltban kis csizmát próbáltunk, nehezen tudtam csak a lábacskáját beleszuszakolni, amikor megszólalt a kislányunk. Jól olvasom? Bameng! Nem fér bele! Kellett egy kis idő, mire felfogtuk, hogy mi történt. A mellettünk álló eladónak hirtelen dolgalkat. Úgy, de tudom. Amikor óviskoromban megállított minket egy rendőr a hátsó ülésről, közöltem igazoltatás közben, az én apukám ilyen rendőrt vert meg a múlt héten. Ez persze nem volt igaz, mindenki röhögött, a rendőr is. A sofőr akkor egyébként a nagybátyám volt, Lemi küldte nekünk. Ülünk a vonaton, mellettem apuka kb. 5 éves kisfiával, aki vele szembe ülő hölgyel ismerkedik, majd egyszer csak megszólal. Apu, ezt a nénit is haza visszük? Ja. Júj, de szép! Júj, de szép! Árulkodó, nem? Apuka szeret vonaton ismerkedni. A kis csendes társ. Az én kicsi fiam a bankban pukizott egyet, majd elkezdett egy éneket, most púztam hangosan, engedem, hadd menjen. Mondanom sem kell, hogy kitört a rögés a bankban. Szép napot. Ugye ez a Pimbidal. Igen. Ezt megcsinálták sokan. Igen. Most púztam. Hangosan engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé belőlem, gondoltam. Igen. Nem vagy itt jó helyen. Hangosan éreklik otthon együtt. Kislányom tavaly tanult meg 2 keréken biciklizni, 4 éves. Minden zebránál rászól a biciklisekre, nem tekerjük, toljuk. Ezt a mai napig megteszi, azért már halkabban, ugyanezt megteszi a szemetelőkkel is. Timi. Én szeretem, amikor a gyerekek így önkéntesen dörködnek. A szimpi. Az 1 éves kislányom totyogott a nappaliban, amíg a tévészerelő hason feküdt, és kötötte be az internetet. Én 1 percre kimentem a nappaliból, mire visszajöttem, ő odahozta a bilit 1 centire a szerelőtől, és úgy érezte, ott végzi el békességben aznap a nagy dolgát. A szerelő csak annyit mondott, nyugi, az én gyerekem is 3 éves. Ezt Eszter küldte nekünk. 6-7 évesen a hugom elvitte, hugomat elvitte anyám, micsoda? A hugom elvitte anyám temetésére, mert nem volt kire hagyni. Igen. Mivel még nem látott ilyet, megkérte, hogy vigye be, mert szeretné megnézni a halottat. Ő bevitte a zokogó családtagok közé, mire a hugom jóhangosan megszólalt, a mi kutyánk is tegnap halt meg. Mondom, most kellett, megfagyott a levegő. Picit erős. Jaj. Picit erős. Ügyvédnél voltunk az öcsémmel, öcsém kijön az asztal alól. Néni lába között szép fekete szőrös kulcstartó van. Na jó. Lenyeltem a kitett cukrot azonnal. Nem lehet. Hát a kis öcsik elment felfedezni. Hát most miért baj? Elindult felfedező körútra, volt ott egy szép nagy szőrös kulcstartó. Kulcstartó. Mekkora duma, nem? Szőrös kulcstartó. Nagyobbik fiam a helyi boltban rendszeresen ment a kenyeres polchoz, levette a kilós kenyeret, belerágott, majd elszaladt vele. Olyan volt, mint aki otthon nem kap enni. Ezt én is tudom, mikor a gyerek elkezdi megenni, meginni. Tudom. De hogy ez tőlem látja, vagy tőlem látta kiskorában. Ez így van. Szóval azért valljuk bőszintén, hogy ezeknek az SMS-ek nagy része az olyan szituációkat vázol, amiknek az alapját a szülők adják. Tehát, hogy a szülők elének led otthon azt, hogy most pukiztam. Igen. Értem. Múlt héten néztem a férjemmel egy filmet, amiben szerepel az afroamerikai férfi, és hogy a kisfiam bejött a nappaliba, meglátta, nagyon megtetszett neki a sötét bőre. Rá 2 napra felszálltunk egy BKV buszra, majd miközben a sok motyómat próbáltam felrángatni, ő felkiáltott a síri csöndben az utasok között, hogy anya, ott egy néger! 2 kézzel mutatott az afroamerikai férfi felé. Azt hittem, elsüllyedek. Az úriember nagyon kedves volt, mosolygott, még integetett is. És én megtalálok. Tudom, hol laksz, kisfiú. Kis rasszista kisfiú, megtalálok úgyis. Örök hálám neki. 87-ben fiam 10 éves volt, Bécsbe mentünk videókészülékért, a beváltott $250. Emlékszel erre? $50-os aludt a keret? Annyi volt, $50. Atyaisten. A többi pénz a szendvicsek egy részében volt a szalámi helyén. A gyerek a vámnál vette elő pont azt a zsemlét, a vámos úgy csinált, mintha nem vette volna észre. A zsömlébe tetted a valutát? Uh-huh. Jó. Hát akkor még át kellett csempészni a határon. Nagyon jó, egyszerűen trapista, egy kis vadász felvágott, és akkor adta még pár dollár. Na igen. Vagy shilling. Nagyon jó üzenetek jönnek egyébként. Az én 2 éves kislányom mindenkitől megkérdez utcán. Neked van kukid? Óvó néni, mi az a szőrös a lába között? Sünnisznó Pistike, ő és nem szúrja? Jó, most vicceket ne küldjetek. Elvált szülőként látogatni készültem a gyerekemet, az anyukája, akinek új élettársa volt, öltöztette az óviba a gyereket, és sürgette, hogy siessünk, mert hogy jön az apa. Erre a gyerek megkérdezte, melyik apa jön? Azért az is. De jó is ez. Azért az is erős. Na jó van. Nagyon sok SMS jött még, köszönjük szépen. Igen, hát ismerős helyzet. Akinek nincs gyereke, nem is tudja, hogy ez milyen. Szerintem kétszer is meg kell gondolni, hogy mit mondasz a gyerek előtt otthon. Mert ami otthon nagyon viccesnek hangzik, nagyon annak tűnik, hogy nagyon jól érzitek magatokat, nagyon jókat nevettek rajta együtt, az már nagy nyilvánosság előtt az utcán, egy rendelőben, egy moziban, színházban, bevásárlóközpontban már nem tűnik olyan viccesnek. Igen, de nem tudod visszatartani, tehát ez jön. Nem tudod, hogy a gyerek mit mond a következő pillanatban. Valahol egyébként irigylésem élt, hogy az a fajta őszinteség, ami a gyerekeknek megvan, az sajnos már nincsen meg a felnőttekben, és ezt jó lenne egy tovább örökíteni, sokkal őszintébb lenne a világ. Ha felnőttként így nyomhatnánk? Igen, igen. Hogy tényleg nem kellene odafigyelni arra, hogy most kit bántasz. Igen, egy afroamerikai férfi, egy fekete is azt mondja, csoki baba? Igen, és hogy neked is pöcsöd van, neked is pöcsöd. Megy a pöcsöd, megy a pöcsöd. 8 perc, pontosan 9 óra. Várunk friss közlekedési híreket, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 6 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, gyönyörű az idő. És megyünk moziba. Megyünk moziba, igen, nagyon helyesek a forgalmazók. Remélem, jól mondom, ők szervezték ezt nekünk. Igen, nyilván a film készítői gyártói, mert hogy megyünk ma a Kincsen filmet megnézni. Uh-huh. Kíváncsi őket, horror pénzből készült. Én láttam a trailerét, az világszínvonalú. Maga a film bemutató, tehát az ajánlója. Fél percet vágtak belőle, az nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. A legendás Paciról szól, ugye? Minden idők legsikeresebb magyar versenylováról, aki veretlenül vonult vissza. A szobrát még mindig a lóversenypálya előtt megtekinthetitek. Még nem lopták el. Direkt nem részből csináltak. Igen, nagyon le van betonozva, ne próbálkozatok el. Meginduljon, lábok éljen. És hát készítettek most egy nagyon szépnek, nagyon jónak, nagyon izgalmasnak ígérkező filmet, egy kosztümös filmet az ő életéről, pályafutásáról. Hát... nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Én nagyon szeretem a kosztümös filmeket, főleg, hogyha hitelesek. Jön a Nagy Ervin hozzánk, szerintem csütörtökön, de most mi van, nem tetszik? Az Ervin? Nekem bejön. Jó, el lehet mondani, egy külön vetítést rendeznek nekünk. Én kicsit mindig zavarban vagyok, hogy... mert lehet, hogy jó lesz, tehát nem azt mondom, hogy rossz, mert mondom, hogy az előzetesben láttam, az nekem tetszett. Tehát világszínvonal, amit vágtak belőle, nagyon izgalmas a film ajánlója. De mégis. Én is picit félek. Ugye, hogy eleve kicsit félek a magyar filmektől, bár mostában nagyon sok, jó magyar film van. De mindig van bennem egy kicsi szorongás, hogy milyen lesz. Hát ez még valószínű, hogy így az ember egy beleragadt, vagy így szocializálódott, de most nagyon jó magyar filmeket láttam. Figyelj, tehát a kosztümös filmeknél szerintem elsődleges a látvány, hogyha tudtak eleget költeni, most ezt tényleg nagyon komolyan mondom, mert az ilyen típusú filmeknél ez rengeteget számít. Hát volt már azért nagy bukta, ami kosztümös volt, és milliárdból készült a Hídember, meg mit tudom én, szóval voltak azért nagy perecek. Meg hát ugye a honfoglalás Franco Néroval az nem kosztümös volt, de hogy szóval... betonoszlopokkal és drótkerítéssel a háttérben. Azek a nagy költségvetésű, igen, hatalmas költségvetésű filmek általában Magyarországon azért buktak, ami nem jelenti azt, hogy ez rossz előjel lenne, nyilván a Herendi neve azért... mond valamit azoknak, akik szeretnek moziba járni, még jó filmeket csinált. Én annyira csodálkozom rajta, meg egy picit ilyen szomorú is vagyok ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban, hogy az utolsó szerintem vállalható kosztümös film az a számomra 80-20 volt. Ami egyébként a magyar vonatkozásban, ami most ugye aktuális is március 15-én miatt valószínűleg le is fogja adni majd a Duna TV-n. De hogy én azóta egy normális magyar kosztümös filmet nem láttam. Miközben meg akárcsak a környezetünkben rengeteg ilyen jellegű készül. Az oroszok is csinálnak nagyon komoly kosztümös történelmi filmeket, amikben mondjuk így a történelmük nagy alakjainak adóznak, vagy a lengyelek például, a lengyeleknél tömegével készülnek ilyen filmek. Tehát, hogy így nálunk meg valahogy nem sikerül ezeket a fantasztikus eseményeket, vagy éppen megrázó eseményeket úgy feldolgozni, méltón feldolgozni. Tehát meglátjuk, megnézzük. Nachos van, popcorn van, nagy baj nem lehet. Nem? Tehát, hogy a szép dolgokról is, a pozitív dolgok, lehetne egy Nándorfehérvárról, lehetne egy kevésbé vidám, mondjuk egy Mohácsról, lehetne a Doni katasztrófáról, lehetne készíteni egy csomó, van, olyan témánk van, szerencsére, vagy sajnos, amiket fel lehetne dolgozni. És lehetne belőlük valami nagyon nagy léptékű dolgot csinálni. Na, holnap elmeséljük, hogy milyen. Még nekünk aztán jó filmvetítés rendezni, nem? Nachos van, popcorn van, nagy baj nem lehet. Ez a sajtszósz már kihűlt. Egyes jó többen. Na, gyorsan egy pici közlekedés, M3-as 88-as kilométerénél fotóznak, vigyázzon mindenki. Aztán Szerencs utcánál ma jól lehet bejutni. Kivételesen viszont a Budakeszi út nagyon lassú, úgy minden reggel van időm álmodozni. Ez Gala küldte nekünk még. Ő álmodozik ugye Polinéziáról. M0-as, 11-es út Budakarásznál dugul, és az M7-esen Balatról visszatorlódott. A leállóban áll a sor vége. Aki le akar hajtani, figyeljen, ezt küldte nekünk. Köszönjük szépen. Gyömrői úton Ferihegy felé sikerült benyallom egy 30 ezeres csekket, a 70-es táblát leszették, ezáltal az 50 a megengedett, de természetesen 10 év után nem rakták ki azt a táblát, hogy forgalmi rendváltozás, így aki megszokta, az most belemegy. Ez akkora szivatás, amikor egy ideig bész, aztán átraknak egy másik táblát. Szóval vigyázzon mindenki, a Gyömrőin gyors volt a baleset, sok volt a baleset, és ezért kellett lassítani. Aki játszan a 3-as ugrás, jelentkezzem, jó, SMS-ben vagy Viberem, mindegy. A lényeg, hogy jelentkezzetek. Na, te gondolkoztál már azon, hogy végrendeletet írjál? Várjál, csak azon gondolkozom, hogy gondolkoztam-e már. Nekem még nem jutott eszembe, igen. De most láttam, hogy Dévényi Tibi bácsi megírta a végrendeletét. Az a baj, illetve nem baj egyáltalán, csak hogy nálunk a különböző szerződések, életbiztosítás, stb. Ennek az alapjai már le vannak fektetve. Tehát nálunk ugye az elsődleges kezdeményezett minden esetben anya, és utána pedig baba. És akkor gyakorlatilag lenni. Nálam ez egy teljesen... Tehát simán kipörgetnek, ha úgy adódik. Így van. Simán megforgatnak. Mondjuk az ember meghal, akkor már mindegy. Persze, nekem aztán, hogy érted, őket szeretem legjobban a világon, nyilvánvaló, hogy nekik fog majd megmaradni utána minden. Nekem jut valami? Az a sok szép dolog. Neked? De írjál bele azért a végrendeletedbe. Valamit hagyok rád. Hagyjál már valamit. Mit tudom én, a kártyáidat, a pontjaidat. A stoppolófámat. Tényleg, amint az oknyélet stoppoltat, a kis edzőtermedből a francia rudadat, tehát valamit hagyjál. Az a baj, hogy te nem vagy, te neked nem jelentenek sokat a tárgyak. Nem, valóban nem. Neked, mit tudom én, neked valami útravalót, vagy tudom én, egy gondolatot. Én mindig azt mondom, hogy az utolsó zsebed úgyis be lesz varva. Tehát nem nagyon halmozok tárgyakat, vagy nem nagyon sokat jelentenek, igen. Igen, másfajta élményeket keresek. Mit tudom, egy polinéz utat nagyon szívesen bevállalok, így, mint egy hajós toppal, ha rám hagyod. A kis sajkáddal, amit van. a kis hajóddal. A kis skuneremmel. Na, Dévényi Tibi bácsi megírta a végrendeletét. Felhívjuk, de képzeld el, hogy megírta. Meg az a baj egyébként, hogyha azt hallod, hogy valaki megírja a végrendeletet, kicsit az olyan. Már egy picit, mint hogy temetné magát. Pedig előtte még ott van az élet. Ez azt gondolom, hogy belőle rárad az optimizmus. Igen. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Tibi bácsit, és megkérdezzük, miért pont most. Illetve kire mit hagy. Itt van velünk Tibi bácsi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szervusztok! Na, mi újság vagy, fiúk? Hát most van. Ma ilyen vidám dolgokról van ma reggel, a végrendelet meg ilyesmi. Igen, hát látjuk a napi bulvárban, hogy megírtad a végrendeletedet, tényleg? Hát 70 elmúltam, nézd oda, a 70 után valaki nem gondolkozik ezen, pláne én sajnos ugye elváltam, és két gyerek van, meg párom van, minden. Volt egy bűvész barátom, a Gálfi bűvész, az egy óriási fazon volt, és az is már idős volt, és mondom, van végrendeleted? Azt mondta, hogy van, hagyj verekedjenek. Na most én nem akarom, hogy verekedjenek az én hozzátartozóim, hanem megírattam a végrendeletemet, és most kicsit nyugodt vagyok abban a tudatban, hogyha valami történik a 70 éven felüli Tibi bácsival, akkor az simán fog történni. A temetésemet úgyse fogom látni, a többiről meg, ha fönt nézek le, akkor legyen béke. Csak a szokásos, nagyon konvencionális dolgok, mint autólakás, nyaraló, tehát ezeket osztottad szét? Igen, hát nézd oda a meglévő ingó és ingatlanaimat. Tehát gyakorlatilag ingatlanom nincsen, csak a lakásom, ingóságom ez az. Hát például nagyon fontos, hogy a könyvtárat, azt a Mátér, az a kisebbik fiam, elég nagy könyvtáram van, az hajlékonyabb ilyen dolgokra, például azt ráhagytam, vagy valami kezelyemet, van néhány száz éven felüli könyvem, amelyvel úgy nagyon jóban vagyok, időnként olvasgatom. Szóval ilyen apróságokat tett meg. Hát nézd oda, hogy ez mikor kerül majd kibontás, az a végrendelet, ugye ez a sorstól. Na jó, de ez egy ilyen lelki lerendezés, gondolom, hogy az ember kicsit így megnyugtatja. Igen, lerendezés. Uh-huh. A Fenyőmiki barátom azt mondta, hogy azt a nőt válaszom párnak, aki behozza majd az utolsó pohár vizet.

Jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Krisztián, honnan hívtál minket? Budapest. Budapestről. Mit csinálsz? Dolgozol otthon vagy? Dolgozok. Egy kicsit, ha bővebben beszélsz, az nem baj. Mit dolgozol? Ablakajtó, ablakbeépítő. Ablakbeépítő vagy? Igen. Jó, figyelj, nem a fekete-fehér, igen, nem. Itt beszélgethetünk egy picit, hogy hogy telik a napod, mi a helyzet, hogy vagy. Jól vagyunk, egy kicsit fáradtan, másnaposan. Másnaposan? Ja. Mi volt tegnap, hogy mi történt? Jaj. Névnap ünneplés volt. Aha, de azért a vízszintek meg a függőlegesek megvannak. Megvannak, tehát megvannak. Ne úgy gond legyen. Kinek volt a névnapja? Vagy a szülőnap? Ennyimet ünnepeltük mára. Ugye ma van névnapom, és azt ünnepeltük meg előre. És akkor volt egy kis előünneplés. És kivel sikerült elhajolni? Kik voltak a meghívottak? Unokatasó, rokonság, és így szűk családi kör. Hát azért ez nem tűnik annyira szűknek, unokatasók, rokonság. Hánya voltatok? Éppen? De most azt úgy mondja, azt hittem azt mondta, hogy de 20-an. Az mondjuk valóban szűk. És mit sikerült inni? Whisky, pálinka, sör. Ebben a sorrendben? Igen. Az megértem a másnaposságot, az oda tudja vágni az ember. Jó. Igen. Na figyelj ide, így szól az első kérdés, mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés, figyelj. Melyik film nyert el idén a legjobb élőszereplős rövid filmnek járó Oscar díjat? Mindenki. Ott. Ki volt a segítség? Így van a mindenki. Főnököm Gyuri. Jó, nagyon jó vagy. Gyuri veletek ünnepelt? Tegnap? Nem. Na, Gyuri szellemileg nagyon fit. Igen. A mindenki, menjünk tovább? Mehetünk. Melyik országban található a tordai hasadék? Gerjed a vonal, vagy te adod ezt a hangot? Románia. Szóval nagyon jó, így van. Az elmét is elfogadjuk természetesen. Ez is a főnök volt? Igen. Ha tehát neked van telefonod, ő játszik. Jó, ez egy szerencsés igen. Párosítás egyébként, ez jó. Jó, kiegészítettek egymást. Mi legyen a harmadik kérdése? Megállunk. Megálltok, ez nehéz igen, kérdés, megértem. Ki olyan bátor megállunk. A főnök? Igen. Na mi legyen? Megálltok, álljatok meg inkább, ez egy nehéz kérdés. Megyünk, tovább megyünk. Jézus vagy. Van ne szántság. Megállunk. Na. Jó, itt a harmadik kérdés. Melyik zenekar dalai a When I Come Around, az American Idiot és a Boulevard of Broken Dreams? Green Day. Jaj! Jó, hogy tudja. Nem is kellett a főnök, de jó vagy. Na. Honnan ment ez ilyen jól? Hallgattam őket régen, sokat. Na, látod, hogy milyen jó, hogy azért te is hozzá tudtál tenni, mert a főnököt szétszívta volna a véredet, hogy mindent ő tud. Nem véletlenül ő a főnök a csapatban, de ezek szerint akkor most már nem mondhatja el magáról. Mert... Nagyon jó vagy, arrébb hessintetted. Igen. Igen. Megágyazott két kérdésre, de a Rádió 1-es ajándékcsomag az így lett meg. Ez egy nagyon szép bögrét jelent, a harmadik jó válasz. Uh-huh. És hát az egybe az egész csomagot. Nagyon jó volt. A főnök a résztávokat nagyon jól hozta, de végül te futottál be a célba. Igen. Örülünk? Jó van. Nagyon. Oké, okay, köszi a játékot. Köszi. Ciao, hello. Sziasztok. Nincs egy külön ajándékunk? Mit akarsz még adni? Nem tudom én, mert szoktunk most az elmúlt hetekben. Véget ért a kiállítás. Ja, tényleg? Bár mindenki elment Budapesten, aki elmehetett. Megnézni ezt a sportkiállítást, úgyhogy bezártak, mert 3 millió ember elment megnézni. Sikeres volt. Na, 2 perc, pontosan 9:30 jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanatai van. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 9:45 lesz, pontosan 5 perc. Múlva szép reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk, és gyönyörű időnk lesz. Azt nézem, hogy mit mondanak 15-ére, mert hogy holnap után ugye munkaszüneti nap van. Jó időt mondanak. Örülsz, Jensor? Nagyon örülök. 13 fok, nagyon. Kicsit szeles, kicsit felhős, de alapjából jó idő. Nagyon jó. Csomó szabadtéri program. Össze tudom szedni majd a kutya után a kakit a kertben, össze tudom szedni majd a kutya után az összerágott palackokat, össze tudom szedni majd a kutya után a kitépet mohát, össze tudom szedni majd a kutya után a lerágott gajakat, össze tudom szedni a kutya után. Ja? Tele vagytok programmal, hogy hallom. Imádom. Tehát eseménydús lesz a 15. Mi rászoktunk ilyen egynapos túrákra most, úgyhogy megyünk megint szerintem valóban. Nagyon jól teszitek. Margit sziget vissza. Tehát, szerintem most egy picit neki ugrunk, úgyis valami hajógyári sziget. Ért külső. Kicsit elindulunk valahova, aztán sír a gyerek is nyugas, úgyhogy hazajövünk. Az első sírásnál hazajövünk. Nem, valahova tervezünk mi is, hogy elmenni a jó időben. Én már annyira vártam, Én úgy szeretem, hát nyilván mindenki szereti, de ez a tavasz, tudod, ez még jobb, mint ez a 30 fokos nyár, amikor ez a nagyon kellemes, nagyon tiszta, 20-22 fok, pfú, és csak így kiülsz a napra melegedni. Annyira jó. Most a Várpalota környékére szeretnénk menni, ott van Bátorkővárának a romja, ez csak egy lakótorony, illetve az, ami abból a lakótoronyban megmaradt, ami egyébként hatalmas volt, vagy lehetett annak idején, lehet látni még a gerenda fészkeket is, meg lehet látni, hogy többszintes volt annak idején az épület. Azt gondolom, mondják, a család hideg borzongással várja a túrát. Kit érdekel? Na és az a lé... Jönnek, és kész. Nincs kérdés. Nem érdekel, abszolút érdekli őket, meg jó is lenne, mert a gyerek is rengeteget ült bent ebben a rossz időben, viszonylag rossz időben bent a lakásba, és örülök neki, hogyha végre elmehetünk olyan helyre, ahol nincsen wifi. Rá van csúszva nagyon? Hát nagyon. Nagyon. Hát ezt tapasztalja mindenki, aki még nem tapasztalt, és mondjuk tínédzserkorú gyermeke van, vagy remélhetőleg lesz, azok majd tapasztalni fogják, hogy hát elképesztő durva. Én azt mondom, hogy az internet az egy marha jó dolog, rengeteg mindenre tudja az ember használni, de okosan kell használni, nem szabad hagyni, hogy gyakorlatilag olyan, mint a drog, tényleg. Úgyhogy nagyon kell vele vigyázni. És ezért is jó, ez a jó idő, mert akkor legalább ki tudunk menni, és aztán egy idő után azt fogja tapasztalni, hogy he-hó, ha-hó, elfogyott minden, anyjának sincsen, apának sincsen, irány a természet. Mikor nagyon szomorú? Vagy elvonási tünetei vannak? Nem különösebben tanulmásul veszi. Akkor előveszi a laptopot, és akkor nézi. Igen, az erről letöltött dolgokat megnézi. De nem lázad még? Hát kamasz, nincs még ilyen miért nem mehetek a barátnőmhöz, miért kell a szülőkkel hülyén túrázni történet, amikor már egy kicsit a szülőci kiválik, ez még nincs? Egészen meglepő módon ő szereti ezeket az utazásokat. Tényleg? Hát, hogy igen, szeret velünk jönni, és hát rengeteg dolgot így magába szívott már az utóbbi évek alatt ezeken a kirándulásokon, és volt persze, amikor kicsit nyűgösebb volt, meg nem annyira tetszett már neki, hogy tudom, arra le kellett sétálni a Kaminót, nem annyira szerette. Harmadszor a Diósgyőr, vagy mit tudom én, negyedszerre Boldogkővárralja, de egyébként ebből rengeteget tud profitálni, és amúgy például a történelem órákon, vagy a magyar irodalom órákon, vagy akár a felvételeinél is például azt már tapasztaltuk, hogy ezek jó dolgok voltak, tehát hasznos dolgok voltak, hogy elvittük oda, mert egy csomó olyan plusz információt hozzájutott, amit vagy időhiányában van egyszerűen azért, mert nem is volt benne a tananyagban, nem tudott elsajátítani. És jól jött ez neki a tanulmányai során. Úgyhogy mondom, ez. Na menjetek, amíg lehet, most már nem sokára úgyis eljön az akkor, amikor lepattin majd. Meg már barátnővel megy, meg tudod, már a szülőkkel kirándulni, már kicsit ciki, már minek, már nem, hadd menjek, már inkább itt aludni, ott aludni. Ezek az utolsó évek, aztán szabadok vagytok, ez nagyon jó, ezt azért irigylem. Jó ez. Kirepül a gyerek, és jó lesz ez. Megnyílik előttetek a tér. Igen, és akkor mindannyian mehetünk, ahova akarunk. Három felé. Ez tök jó. De nem, hogy te most kezded majd visszakapni azt a szabadságot, amit a gyermeknevelés ugye elvesz. Hát nem, az is egyfajta szabadság, de hát ez egy más típusú kötöttség. Nagyon szép dolog, egy nagyon szép hivatás, de hát azért ez egy masszívan meghatározza a 15-18 évedet, amíg ugye a gyerek ki nem repül. Hát nem lesz önállóbb, nem a kirepülés, mert lehet, hogy még 10 évig nem repül ki. De azért egy más világ jön most nektek már. Igen. Megmondom őszintén, hogy valami olyan komolyabb, valami nagyon léptékű dologba, valami olyan típusú kirándulásba, vagy elvonulásba gondolkodom, ami inkább rád lenne jellemző, szerintem, nem szerintem, mert tudom egyébként, hogy te is vágysz rá. Pont itt beszélgetünk most itt két megszólás között arról, hogy van egy olyan projekt a Himalájában, Zanglában, ahol a zanglai palotát, vagy egy királyi palotát újítanak fel egy magyar alapítványnak a segítségével. Évről évre be lehet oda jelentkezni önkéntesként, és akkor lehet tanítani a helyi iskolában, lehet építeni a palotát hagyományos módszerekkel, vályogtéglákat készíteni, ácsolni, stb. Tehát, hogy kicsit olyan, tehát, hogy karitatív jellegű dolog, kapsz szállást, kapsz ételt, meg biztosítani ott kell mondjuk a repülőútnak a költségeit, meg mondjuk az ellátásnak a költségeit. Ide el akarsz menni? És akkor tök jó lenne, de valami hasonlót. Vagy van most egy olyan projekt, amire én egy picit megmondom őszintén, irigy is vagyok, hogy ugye a Klein Dávidék ismét elindultak a Himalájába, hogy megmásszák oxigénpalack használata nélkül az Everestet, ami egy fantasztikus dolog lenne, és nagyon-nagyon szurkolok nekik, mert ugye azért rólam köztudott, hogy nagyon szeretem a hegyeket, meg a hegymászást, sziklamászást, és van egy trekking túra is, ami kapcsolódik ehhez az eseményhez, ahova meghívtak különböző közéleti személyiségeket. Lilút, Badár Sanyit, Szalait, Bunkócit, és még más, bocsánat, a teljeség igényel, akkor mondtam névsort, és Gesztipetet is például. Talán, igen. És ők az 5000 méteres alaptáborig el fogják kísérni a Dávidékat. És hát ez azért egy óriási élmény lehet, csak oda eljutni, csak ott tényleg gyalogolni, ott magadba szívni azt a hangulatot, látni ezeket a csodálatos természeti képződményeket, ott lenni a Himalájában, ott lenni az Everestnek a lábánál, látni ott azt a rengeteg sátort, az imazászlókat, látni azt a helyet, ahol Zsolt is, Erős Zsolt is megfordult annak idején, és még számtalan csodálatos mászó. Hát ezt irigylem tőlük, igen. Ez egy jó dolog. De jó mennyi projekt. Hát azért az egy 2 hét. Körülbelül annyi lehet. És a Feri elmente is elmenti volna, mondjuk végre szárva szökkentettem volna azt a műsortervet, amit akarok, hogy én beszélek, és mindenki hallgat. De nem, hát akkor Zsüllel csináltatok volna műsort, és ez pont olyan lett volna, mint hogyha Feri maradt volna. nem, Zsüll többet beszél adásban. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egy nagyon helyes vendégünk volt 7 óra után. Veronika, aki hát... tulajdonképpen pszichológusként dolgozott, legalábbis az eredeti szakmája, aztán rájött, hogy sokkal izgalmasabb hajóstoppal körbe utazni a földet, és immár a hosszú évek óta hajóstoppal megy. Erről faggattuk, hol járt, mit jelent a hajóstoppolás, mit kell csinálni, és beszélt a távlati terveiről is, mert hogy ugye szeretne majd valamikor ősszel, ugye, az Antarktisz eljutni, és keresztül menni első magyar nőként az Antarktiszon, ami több mint 1000 kilométert jelent. Nagyon felszabadító volt vele beszélgetni. Fantasztikus sztorikat mondott. Hihetetlenül szabad lélek, szabad szellem, semmilyen úton, módon nem követi a hagyományos dolgokat. Nem törődik a családalapítással, a vállalj gyereket, mert nő vagy című történettel, hanem megy a saját feje után, és nagyon jó volt vele beszélgetni. És a legmegdöbbentőbb az, hogy gyakorlatilag kétkezi munkával fizeti ki idézőjelbe azt a szívességet, amit a hajósok tesznek neki azzal, hogy felveszik a kis hajókra, és utazhat velük együtt. Gyakorlatilag kétkezi munkát végez, és nagyon kemény férfi munkát. Igen. Aztán szó volt arról a kihelyezett BBC tudósítóról, aki talán délkorából jelentkezett be, meghurcolták az interneten, már mindent ráfogtak arra a videóra. Ugye látszik, hogy megkapja a szót, elkezd beszélni, majd két gyermeke megérkezik a szobába, és egy kétségbe esett nő, aki vagy a felesége, vagy a babysitter, hát eltakarítja a gyerekeket az élő bejelentkezés közben. Meghurcolták azért, mert csúnyán elütötte a gyereket ugye a képből, meg hogy milyen alárendelt a nő, aki pánikba esve próbálja kihúzni a gyerekeket a képből. Mindenesetre szórakoztató maga a videó, ahogy egy nagy BBC bejelentkezésben egy kisgyerek komppal megérkezik, meg a nagyobbik. És arról beszélgetünk, hogy akinek gyereke van, az tudja, hogy milyen az, amikor a gyermek valamit őszintén jegyez meg, mond, kiált fel, vagy kiabálja el magát, úgyhogy benne nincsen bántó szándék, viszont hát a felnőttek ezt már valahogy máshol értelmezik. És kértünk benneteket, írjatok nekünk olyan élethelyzeteket, amikor hát a saját gyereketek az kellemetlen helyzetbe hozott benneteket. Nagyon jó kis SMS-eket kaptunk, úgyhogy mutatjuk már is, hogy mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Hívjuk a naphallgatóját már is. Ha mondja, hogy reggel is jó, akkor pedig elköszönünk. Utána kap egy ajándékcsomagot. Na? Nem? Uh-huh. Jó, tír pedig. Jó, ha nem annyit írt nekünk, Dévényi Tív bácsi kifogja az aranyhalat, 20 hosszú percig nézik egymást, majd az aranyhal megszólal. Na, akkor most mi lesz? Attila küldte nagyon nekünk. Jó. Vicceket mi nem szoktunk megválasztani, de ezt szerettük passzolt, egyébként. Passzolt, nagyon passzolt a témához. Igen. De egy másik hallgató írta, a napműsorvezetője Rákóczi Feri. Igen, Ferencünk van nincsen. Oké, Üllői úton a Lőrinc Center előtt mérik a kifelé haladókat, úgyhogy vigyázzon mindenki. És szeptember 22. és 24. között Federer és Nadal Prágában játszik. Meglesed őket, Bali? Ez egy rendezvény, kukas. Igen, de ez egy jótékonysági dolog. Félgőzzel játszanak, senki le ne sérüljön. Azt hiszem, hogy Lever Cup. Lehet, hogy nem jótékonysági, nem tudom. Uh-huh. Majd utána nézek. Na, ha Federer meg Nadal, az előbb mondtam, hogy ugye Klein Dávid az Everestbe készül, és nem mondtam, hogy Suhajda Szilárddal együtt. Tehát ez nagyon fontos, hogy ők ketten fogják egymást támogatni föl a csúcsig Oxygen Game palack nélkül. Ezt nagyon irigylem a Liluéktól. Ez egy nagyon klassz dolog, hogy ott vagy, tényleg látod, magadba szívod, csak az alaptáborig tényleg az ászlót, a hegynek a szentségét és mindent. Ez egy nagyon klassz dolog. Igen, egy csomó közvetlen személyiség ment el. Száraz Dénes az közülök, aki egyébként sportemberként is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megállja a helyét. Megyek és telefonálok párat, és óriási balhét csinálok. Nem holnap jövünk. Igen. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.